دیکھیے بھائی آگے سبق، ظاہراً ایسمن ظاہراً واقعاً بعدهما ای بعد الفعلین اذ المتقدم علیہما او المتوسط بینهما معمول للفعل الاول اذ هو يستحقه قبل الثانی فلا يكون فيه مجال التنازع. بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے تنازع فعلین کی بحث شروع کی تھی بھئی، اور میں نے آپ کو بتلایا کہ تنازع فعلین یہ ہے کہ دو فعل آپس میں جھگڑا کریں ایک ایسے اس میں ظاہر کے بارے میں جو ان دونوں کے بعد آ رہا ہے. پہلا فعل چاہتا ہے یہ میرا معمول بنے، دوسرا فعل چاہتا ہے یہ میرا معمول بنے، تو اس کو تنازع فعلین کہتے ہیں بھئی. اور میں نے بتلایا تھا کہ اس میں چار صورتیں بنتی ہیں، یا تو دونوں فعل تقاضا کریں گے کہ وہ آگے آنے والا اس میں ظاہر ان کے لیے فاعل بنے. پہلا فعل چاہتا ہے میرے لیے فاعل بنے میں رفع دوں، دوسرا فعل چاہے گا میرے لیے فاعل بنے میں رفع دوں. دوسری صورت یہ ہے کہ تنازع مفعولیت میں ہو، یعنی دونوں فعل اس اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں تقاضے میں مختلف ہوں بھائی، یعنی ایک اگر اس اسم ظاہر کو فاعل بنانا چاہتا ہے تو دوسرا اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے. تو اس میں پھر دو صورتیں ہیں، یا تو پہلا فاعل کا تقاضا کرے گا اور دوسرا مفعول کا، یا پہلا مفعول کا تقاضا کرے گا اور دوسرا فاعل کا تقاضا کرے گا. تو کل چار صورتیں بنتی ہیں بھائی. اور پھر یہاں میں نے بتلایا تھا دو بڑے اختلاف ہیں. ایک اختلاف ہے امام فرا کا جمہور کے ساتھ. امام فرا فرماتے ہیں وہ صورتیں جن کے اندر پہلا فاعل کا تقاضا کرے تو پہلے ہی کو عامل بنانا پڑے گا، ورنہ اگر آپ دوسرے کو عامل بنائیں گے تو پھر پہلے فعل کے لیے یا تو فاعل کو محذوف ماننا پڑے گا یا اس کی ضمیر لانا پڑے گی، اور دونوں ہی جائز نہیں ہیں. فاعل کو حذف کرنا یہ بھی جائز نہیں، اور فاعل کی آپ ضمیر لے آئیں حالانکہ مرجع تو بعد میں آ رہا ہے، یہ تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، یہ بھی جائز نہیں. جبکہ جمہور جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو ثانی کو حامل بنانا جائز ہے، اور اس صورت میں پھر پہلے فعل کے اندر حذف کے تو ہم بھی نہیں قائل، حذف فاعل تو جائز نہیں. ہاں پھر پہلے فعل کے اندر فاعل کی ہم ضمیر لے آئیں گے، اور یہ آپ نے کیا کہا تھا کہ یہ تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، تو اس کا جواب یہ کہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرطے تفسیر. اور عمدہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عمدہ کا لفظ بولا جائے تو اس سے تین چیزیں مراد لی جاتی ہیں، اور وہ کون کون سی؟ مبتدا ہے، خبر ہے، اور فاعل یا نائی فاعل ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی، فاعل اور نائی فاعل ایک ہی ان کو شمار کیا جاتا ہے. تو مبتدا، خبر اور فاعل یا نائی فاعل ان کو عمدہ کہا جاتا ہے. تو جمہور کیا کہتے ہیں کہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرطے تفسیر. تو اس کے اندر دیکھو پہلے فعل کے اندر فاعل کی ضمیر لے آئے، اور فاعل کیا ہے؟ عمدہ. تو عمدہ کے اندر اضمار قبل ذکر جائز ہے بشرطے تفسیر کے آگے اس کی تفسیر آ جائے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اگلے فعل کے فوراً بعد ہی وہ اس میں ظاہر آ رہا ہے جس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، وہ جو ضمیر کا مرجع ہے. تو ایک آدھ لفظ کے بعد ہی دیکھو اس مرجع کی تفسیر آ گئی. بات سمجھ میں آ گئی. تو اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرطے تفسیر. تو اس صورت میں ضمیر لے کر آتے ہیں، اور حذف پہلے فعل کے لیے فاعل کو محذوف مان لیا جائے یہ جائز نہیں، جبکہ امام کسائی فرماتے ہیں کہ نہیں اس کو محذوف مان لیں گے، فاعل کو کیا کر لیں گے؟ حذف کر لیں گے تاکہ اضمار قبل ذکر کی خرابی سے بچ جائیں. امام فرا تو کیا فرماتے تھے؟ جب پہلا فاعل کا تقاضا کرے تو پہلے ہی کو عامل بنانا ہے، ثانی کو عامل بنا ہی نہیں سکتے، ورنہ تو پہلے کے اندر یا فاعل کو حذف کرنا پڑے گا یا اس کی ضمیر لانا پڑے گی، اور دونوں ہی جائز نہیں. جبکہ امام قصائی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ثانی کو عامل بنا سکتے ہیں لیکن پہلے کے اندر فاعل کو حذف کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے، یعنی نسیہ منسیہ کر دیں گے، گویا یہ فاعل چاہتا ہی نہیں ہے، اس طرح کر دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فاعل کو حذف کرنے کا یہ معنی نہیں کہ فاعل وہاں مقدر ہو جائے گا، نہیں نہیں، فاعل کیا ہو جائے گا؟ نسیہ منسیہ، گویا یہ پہلا فعل فاعل چاہتا ہی نہیں. جبکہ جمہور کہتے ہیں نہیں، حذف تو کسی صورت جائز ہی نہیں ہے، لہذا اضمار قبل ذکر والی صورت ہم اختیار کرتے ہیں، حذف جائز نہیں. ہاں، اور اضمار قبل ذکر کی خرابی جو لازم آ رہی تھی تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرطے تفسیر. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد دوسرا اختلاف جمہور کا آپس میں تھا. جمہور کا کیا معنی؟ اکثر نحوی، یعنی اکثر نحوی علماء کا یہ مذہب ہے. تو پھر جمہور میں آپس میں اختلاف ہے کہ کس کو عامل بنانا بہتر ہے، پہلے کو عامل بنانا بہتر ہے یا دوسرے کو. تو اس میں اختلاف ہے کوفہ اور بصرہ کے نحویوں کا. کوفہ والے نحوی کیا کہتے ہیں؟ کس کو عامل بناؤ؟ پہلے کو عامل بنانا بہتر ہے. عامل آپ دونوں کو بنا سکتے ہیں لیکن پہلے کو عامل بنانا بہتر ہے. اور بصرہ والے کہتے ہیں ثانی کو عامل بنانا بہتر ہے. بھائی بصرہ والے کہتے ہیں ثانی کو عامل بنانا بہتر ہے. وجہ یہ کہ جب آپ ثانی کو عامل بنائیں گے تو اس صورت میں اس ثانی کے فوراً بعد وہ آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے، تو فعل ثانی اس کے قریب ہے، لہذا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو عامل بنایا جائے. اور نیز اس لیے کہ اصل بھی یہی ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان فصل نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ پہلے کو عامل بنائیں گے پھر تو اس اسم ظاہر اور پہلے فعل کے درمیان فعل ثانی کا فصل آ جائے گا، لیکن اگر آپ ثانی کو عامل بنائیں گے تو ثانی کے فوراً بعد کیا ہے؟ اسم ظاہر ہے، تو درمیان میں فصل بھی نہیں آئے گا. اور اصل بھی یہی ہے، فعل کے فوراً بعد کس کو آنا چاہیے؟ فاعل کو آنا چاہیے. تو یہ دو دلیلیں ہو گئیں بصرہ والوں کی. کون سی دو دلیلیں؟ پہلی دلیل یہ کہ یہ ثانی فعل اسم ظاہر کے قریب ہے اس لیے یہ زیادہ حقدار ہے، اور دوسری دلیل یہ کہ اس صورت میں فعل اور فاعل کے درمیان فصل بھی نہیں آتا، اور اصل بھی یہی ہے کہ فعل کے فوراً بعد کس کو آنا چاہیے؟ فاعل کو. جبکہ کوفہ والوں کی دو دلیلیں یہ کہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ پہلا فعل چونکہ پہلے آیا ہے لہذا وہ زیادہ حقدار ہے، اس کو عامل بنانا چاہیے. اور دوسری دلیل یہ کہ جب آپ پہلے کو عامل بنائیں گے تو پھر اضمار قبل ذکر سے پورے طور پر بچ جائیں گے. اگرچہ یہاں اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرط تفسیر، لیکن پورے طور پر اس سے بچ جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. تو جب آپ پہلے کو عامل بنائیں گے تو ثانی میں ضمیر لائیں گے، اور ثانی کے بعد اس میں ظاہر ہے، لیکن حقیقت میں اس میں ظاہر کیا ہے؟ ثانی سے رتبے کے اعتبار سے مقدم ہو چکا ہے، کیونکہ اس کا تعلق فعل اول سے آ چکا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کی مثالیں بھی حل کی تھیں. میں نے بتایا تھا کہ ضربہ اور اکرمہ سے ہم اس کی مثالیں کریں گے. پہلا فعل ضربہ سے لائیں گے اور دوسرا اکرمہ سے. ضربہ بھی فعل متعدی ہے، اکرمہ بھی فعل متعدی ہے. ان دونوں کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی چاہیے. تو جب دونوں فاعل کا تقاضا کریں تو ہم مفعول کو ساتھ جوڑ دیں گے، جیسے ضربانی اور اکرمانی. ضربانی کے ساتھ دیکھو یہ یا ضمیر مفعول کی جڑ گئی، اب یہ صرف کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا. اسی طرح اکرمانی کے ساتھ بھی یا ضمیر مفعول کی جڑ گئی، اب یہ تقاضا کس کا کر رہا ہے؟ فاعل. تو جب آپ کو وہ فعل چاہیے جو فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو یہ ضربانی یا اکرمانی کو لانا ہے، اور دوسرے صیغے ہم تیار کر لیتے ہیں جس میں فعل کے ساتھ فاعل کی ضمیر جڑ جائے، جیسے ضربتو اور اکرمتو. ضربتو کے ساتھ یہ تا ضمیر فاعل کی ہے، اکرمتو کے ساتھ یہ تا ضمیر فاعل. تو فاعل کی ضمیر ساتھ جڑ گئی، اب یہ دونوں مفعول کا تقاضا کر رہے ہیں. تو جہاں ہمیں ایسے فعل کی ضرورت ہو کہ وہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہو تو ہم ضربتو اور اکرمتو کو استعمال کریں گے. اس کے بعد پھر ہم نے وہ مثالیں کی تھیں بھائی کہ دونوں فعل فاعل کا تقاضا کر رہے ہوں، دونوں فعل فاعل کا تقاضا کر رہے ہوں. وہ کون سے صیغے ہیں؟ زاربانی اور اکرمانی، مفعول ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں، زاربانی و اکرمانی، آگے زیدن آیا. تو پہلے ہم نے بصرہ والوں کا مذہب کیا تھا، کس کو فاعل بنایا؟ ثانی کو عامل بنایا. تو اول اگر مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، ادھر دیکھیے ہم نے عامل بنانا ہے ثانی کو، تو اول اگر فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو اس میں فاعل کی ضمیر لائیں گے، کیونکہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرطے تفسیر بھائی. اور اگر پہلا مفعول کا تقاضا کر رہا ہو تو پھر اس کو مفعول کو حذف کر دیں گے، کیونکہ اضمار قبل ذکر فضلہ میں جائز نہیں. چنانچہ کیا مثالیں بنی تھیں؟ زاربانی و اکرمانی زیدن، زاربانی و اکرمانی زیدانی، زاربونی و اکرمانی زیدون. دوسری مثال جس میں دونوں مفعول کا تقاضا کر رہے ہوں، زربتو و اکرمتو زیدن، زربتو و اکرمتو زیدینی، اور زربتو و اکرمتو زیدین. اس کے بعد وہ صورت کہ جس میں پہلا فاعل کا تقاضا کرے اور دوسرا مفعول کا، اس کی کیا مثالیں تھیں؟ زاربانی، دیکھو یہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، اور اکرمتو یہ مفعول کا. زاربانی و اکرمتو زیدن، ثانی عمل کر رہا ہے. تو زاربانی و اکرمتو زیدن، زاربانی و اکرمتو زیدینی، زاربونی و اکرمتو زیدین. اور چوتھی صورت کہ پہلا مفعول کا تقاضا کرے اور دوسرا فاعل کا، اس میں پہلا مفعول کا تقاضا کرے زاربتو لے آئے، اور دوسرا کس کا تقاضا کرے؟ فاعل کا، اکرمانی لے آئے. زاربتو و اکرمانی زیدن، پھر زاربتو و اکرمانی زیدانی، اور زاربتو و اکرمانی زیدون. اس میں ظاہر چاہے مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، اکرمانی اسی طرح رہے گا، کیونکہ فعل جب اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے تو وہ ہمیشہ مفرد رہتا ہے. ضابطہ سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد ہم نے عبارت شروع کی تھی بھائی جامی کے اندر، صاحب جامی نے بتلایا تھا، متن میں آیا وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ، جب دو فعل جھگڑا کریں. صاحب جامی نے بتلایا بلکہ دو عامل، بھائی فعل نہیں بلکہ دو عامل، اس لیے کیونکہ جس طرح فعل کبھی آپس میں جھگڑتے ہیں اسی طرح شبہ فعل بھی کبھی آپس میں جھگڑتے ہیں. اور پھر اس کی مثال بھی ذکر کر دی، زیدن معتن و مکرمن عمرن، اس عمرن کے اندر معتن اور مکرمن دونوں جھگڑ رہے ہیں. معتن چاہتا ہے یہ میرا مفعول بنے اور مکرمن چاہتا ہے میرا مفعول بنے. تو لہذا فعل بول کر عامل مراد ہیں. کیا مراد ہیں؟ عامل. اس پر سوال پیدا ہوا کہ بھائی اگر عامل مراد ہیں تو عامل ہی ذکر کر دیتے، فعل کو کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب بھی دیا تھا کہ چونکہ فعل عمل کے اندر اصل ہے اور سب سے قوی عامل ہے، مقدم میں بھی عمل کرتا ہے، مؤخر میں بھی عمل کرتا ہے، اس لیے فعل کو ذکر کر دیا. جب فعل کا پتہ چل گیا تو باقی جو فعل کے مشابہ ہیں عامل ان کا بھی پتہ چل گیا. اور پھر اس کے بعد بھائی جھگڑا تو کبھی دو سے زیادہ فعلوں میں بھی ہوتا ہے، تو صرف دو کیوں ذکر کیے؟ تو اس کی وجہ بھی ذکر کی کہ بھائی جھگڑے کے لیے کم از کم دو فعل ضرور چاہیے، تو اقل مرتبہ تنازع کا دو ہے، اس لیے دو فعلوں کو ذکر کر دیا. جب دو کا طریقہ آپ کو آ گیا تو باقیوں کا طریقہ بھی آپ خود ہی اس پر قیاس کر کے نکال سکتے ہیں. آگے دیکھیے، ظاہراً اسمن ظاہرا واقعا بعدہما، ظاہرا کے بعد صاحب جامی فرماتے ہیں ای اسمن ظاہرا، کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ ہاں شاباش، وہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ظاہرا صفت ہے اور اس کا موصوف اسمن محذوف ہے. اور آگے کہا واقعا بعدہما، متن میں تو آیا تھا صرف بعدہما، لیکن صاحب جامی نے کیا کہا؟ واقعا بعدہما، بتلانا چاہتے ہیں کہ اسم جو موصوف تھا یہ ظاہرا اس کی صفت اول ہے اور یہ بعدہما اس کی صفت ثانی ہے. دیکھو عبارت پہ نظر رکھو، ایسمن ظاہرا واقعا بعدہما، یعنی ایسا اسم ظاہر جو واقع ہو بعدہما، ان دونوں فعلوں کے بعد. تو دیکھو یہ بعدہما یہ ظرف حقیقی ہے، جیسے جار مجرور جب بھی کلام میں آئے وہ متعلق ہوتے ہیں، ان کے لیے متعلق چاہیے. اسی طرح یہ جو ظرف حقیقی ہے، ظرف حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جس میں زمانے یا جگہ والا معنی ہو، ان کے لیے ہمیشہ عامل چاہیے. جار مجرور کو بھی ظرف کہتے ہیں لیکن مجازن، تو ان کے لیے ہمیشہ جس سے وہ جڑیں گے اس کو متعلق کہیں گے، اور ان کے لیے جو چاہیے اس کو حامل کہیں گے. صرف نام کا فرق ہے. جیسے جار مجرور وہ آٹھ چیزوں سے جڑتے تھے، اسی طرح اس ظرف کے لیے بھی ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک عامل چاہیے. اور جیسے جار مجرور کے لیے وہ افعال عامہ بھی نکال سکتے ہیں اور افعال خاصہ بھی، اور وہ افعال عامہ مشہور کتنے ہیں؟ چار، کون، ثبوت، وجود اور حصول. جیسے ان سے کانا بھی نکال سکتے ہیں، کائنن بھی، ثبتا بھی اور ثابتن بھی، اور حصلہ بھی اور حاصلن بھی، اور وجیدہ بھی اور موجودن بھی. تو ان میں سے کوئی ایک نکال سکتے ہیں، اور جار مجرور پھر ان سے جڑ جاتے ہیں، اور جار مجرور کو کہتے ہیں متعلق، اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ متعلق. اور اسی طرح اگر ظرف حقیقی کلام میں آ جائے تو اس کے لیے بھی عامل ضرور چاہیے، اور وہ انہی آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگا. لیکن یہ ظرف حقیقی اس کو متعلق نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے مفعول فی ہے، یہ ظرف ہے. بھئی اس پر نصب آیا نا، نصب تو خود بخود نہیں آتا، اس کے لیے تو عامل چاہیے. تو جو ان کے لیے محذوف نکالیں گے یہ اس کے لیے معمول بنیں گے، اور وہ ان کے لیے عامل. اور وہ اسی طرح کانا بھی نکال سکتے ہیں، کائنن بھی، ثبتا بھی، ثابتن بھی، حصلا بھی، حاصلن بھی، وجیدا بھی اور موجودن بھی. تو یہاں دیکھو واقعن نکال لیا، آپ چاہے ثابتن نکالیں. ایسمن ظاہرن ثابتن بعدہما، ایسا اس میں ظاہر جو ان دونوں کے بعد ثابت ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دو فعل جب جھگڑا کریں، ایک ایسے اس میں ظاہر میں جو واقع ہو، بعدہما ای بعد الفعلین، ان دو فعلوں کے بعد. ادھر دیکھیے، جب دو فعل جھگڑا کریں ایسے اس میں ظاہر کے بارے میں جو ان دونوں کے بعد ہو، دونوں فعلوں کے بعد آئے تو پھر ہی جھگڑا ہوگا. صاحب جامی آپ کو بتائیں گے، اگر وہ اس میں ظاہر دونوں کے بعد نہیں ہے بلکہ دونوں سے پہلے ہے یا دونوں کے درمیان میں ہے تو پھر پہلے فعل کو ہی حامل بنائیں گے. دیکھو ضربنی و اکرمنی زید، یہ زید کہاں پر ہے؟ ضربنی اور اکرمنی دونوں کے بعد ہے. اگر یہ دونوں پر مقدم ہو جائے، یا دوسری مثال جیسے ضربت و اکرمت زیدن، یہ زیدن دونوں کے بعد ہے تو دونوں اس کے اندر حامل بن سکتے ہیں. اور اگر یہ زید دونوں پر مقدم ہو، کلام یوں ہوتا زیدن ضربت و اکرمت، تو اس میں یاد رکھو پھر ضربتو ہی زید کے اندر عامل ہوگا بھائی، کیونکہ زیدن مقدم ہے اور ضربتو پہلے آیا ہے تو یہ حقدار ہے عمل کرنے کا. یا زیدن درمیان میں آ جائے، ضربتو زیدن و اکرمتو، تو اس صورت میں بھی پہلا ہی فعل عامل بنے گا. لہذا ضروری ہے تنازع کے لیے کہ وہ اس میں ظاہر کہاں آنا چاہیے، دونوں کے بعد آنا چاہیے. دونوں کے بعد آنا چاہیے، دونوں سے پہلے بھی نہ ہو، دونوں کے درمیان میں بھی نہ ہو، ورنہ پہلا فعل ہی عامل بنے گا. دیکھیے صاحب جامی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اذ المتقدم علیہما، اس لیے کیونکہ وہ اس میں ظاہر جو ان دونوں فعلوں پر مقدم ہو، اب المتوسط بینہما، یا دونوں کے درمیان میں ہو، وہ معمول للفعل الاول، وہ پہلے ہی فعل کے لیے معمول ہوگا. بھئی پہلے فعل کے لیے معمول کیوں ہوگا جب درمیان میں آئے یا شروع میں آئے؟ کہتے ہیں اس ہوا یستحقہ قبل ثانی، اس لیے کیونکہ پہلا فعل اس کا مستحق ہو چکا ہے ثانی فعل کے آنے سے پہلے ہی. فلا یکون فیہ مجال التنازع، لہذا اس میں جھگڑے کی مجال نہیں، اس میں جھگڑے کی مجال نہیں. بھئی یاد رکھو یہ مجال ظرف کا صیغہ ہے. جال یجولو جولان کا معنی ہے گھومنا، چکر لگانا، اسی سے اس میں ظرف ہے مجال، گھومنے کی جگہ، چکر لگانے کی جگہ، یا یوں کہو جولان گاہ. بھائی کیا کہتے ہیں اردو میں اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ جولان گاہ، یعنی وہ جگہ جہاں چکر لگائے جاتے ہیں، یعنی آسان لفظوں میں کہو میدان، آسان لفظوں میں میدان. تو کہتے ہیں کہ پہلا اس کا مستحق ہو چکا ہے دوسرے سے پہلے ہی. فلا یکون فیہ مجال التنازع، لہذا اس میں جھگڑے کا میدان نہیں. اس میں جھگڑے کا میدان نہیں، یعنی وہاں جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی دیکھیے نا، دو فعل آ رہے ہیں اور وہ اس میں ظاہر دونوں سے مقدم ہے یا دونوں کے درمیان ہے، تو اب یہ جھگڑے کا میدان نہیں، کیونکہ پہلا اس کا مستحق ہو چکا ہے دوسرے فعل کے آنے سے پہلے ہی، تو یہ جھگڑے کا میدان نہیں، یعنی اس میں پھر جھگڑا نہیں ہوگا، اس میں پہلا ہی عامل بنے گا۔ یہ معنی ہے فلا یکون فیہ مجال التنازع، تو اس کے اندر جھگڑے کا میدان نہیں۔ وَمَعْنَا تَنَازُعِهِمَا فِيهِ، اب تنازع کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی تنازع کا معنی ہے جھگڑا، اور جھگڑا تو جاندار چیزوں میں ہوتا ہے، اور یہ تو دو فعل ہیں، ان میں کیسے جھگڑا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ جھگڑے کا معنی وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ جھگڑے کا معنی یہ ہے کہ دو فعل معنی کے اعتبار سے ایک اسم ظاہر کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور دونوں میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اس کے اندر عمل کروں، یہ میرا معمول بنے۔ تو کہتے ہیں وَمَعْنَا تَنَازُعِهِمَا فِيهِ، اور دو فعلوں کا جھگڑنا، فیہ اس اسم ظاہر کے اندر، اس کا معنی یہ ہے کہ انہما بحسب المعنی، کہ وہ دونوں فعل معنی کے اعتبار سے، یتوجہانی الیہ، دونوں اس کی طرف متوجہ ہیں۔ توجہ ہے ادھر، دیکھیے دو فعل آئے، آگے ایک اسم ظاہر آیا، اور فعل تو جاندار نہیں، پھر جھگڑنے کا کیا معنی؟ معنی یہ ہے دونوں فعل اس کی طرح متوجہ ہیں، اور آپ دونوں کے لیے اس کو معمول بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ ضرب تو اکرم تو زید، ضرب تو اکرم تو زید، دیکھو ضرب تو اور اکرم تو کے بعد زید آیا، ضرب تو چاہتا ہے یہ میرے لیے مفعول بنے، اکرم تو چاہتا ہے میرے لیے مفعول بنے۔ اب ذرا باری باری دونوں کے لیے مفعول بنا کر بھی دیکھو، علی سبیل البدل، یعنی باری باری، کیسے؟ پہلے ضرب تو کے لیے مفعول بناؤ، ضرب تو و اکرم تو زیدن، ضرب تو نصب دے سکتا ہے یعنی زید کو دے سکتا ہے، اب ذرا اکرم تو کے لیے اس کو مفعول بناؤ، اکرم تو اس کو نصب دے، ضرب تو و اکرم تو زیدن، توجہ ہے؟ تو دیکھو معنی کے اعتبار سے دو فعل متوجہ ہیں، ایک ایسے اس میں ظاہر کی طرف جو ان دونوں کے بعد آ رہا ہے، اور دونوں فعل اس کے اندر عمل بھی کر سکتے ہیں، علی سبیل البدل، یعنی باری باری آپ دونوں کے لیے معمول بنا کر دیکھیں، باری باری وہ ہر ایک کے لیے معمول بن جاتا ہے، معمول بن جاتا ہے۔ بھئی علی سبیل البدل کہا، اکٹھا نہیں، کیونکہ ایک ہی معمول پر دو عامل داخل نہیں ہو سکتے۔ ضرب تو اکرم تو زیدن، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ضرب تو اکرم تو دونوں زیدن کے اندر عامل ہے، یہ دونوں کے لیے مفعول بن رہا ہے، نہیں، دونوں کے لیے اکٹھا نہیں، ایک معمول پر ایک وقت میں ایک ہی عامل آ سکتا ہے، ایک سے زیادہ آ ہی نہیں سکتے۔ بھائی یہ نحو کا اصول ہے، ضابطہ ہے، ایک معمول پر ایک ہی عامل آ سکتا ہے، وہی اس کو رفع یا نصب یا جر دے کا۔ تو لہذا اس لیے آپ کو بتائیں گے کہ تنازع فعلین کا کیا معنی، کہ دو فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر آئے اور وہ دونوں فعل معنی کے اعتبار سے اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور آپ دونوں کے لیے اس کو باری باری معمول بنا کر دیکھیں، وہ دونوں کے لیے معمول بن سکتا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ دونوں فعل اس اسم ظاہر میں تنازع کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کہتے ہیں وَمَعْنَا تَنَازُعِهِمَا فِيهِ، اور دو فعلوں کا جھگڑنا اس اسم ظاہر کے اندر، اس کا معنی یہ ہے کہ اَنَّهُمَا بِحَسَبِ الْمَعْنَا يَتَوَجَّهَانِ إِلَيْهِ، کہ وہ دونوں فعل جو ہیں معنی کے اعتبار سے اس اسم ظاہر کی طرف متوجہ ہیں۔ وَيَصِحُ، اور یہ بات صحیح ہے کہ اَنْ يَكُونَ هُوَ مَعَ وُقُوعِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْزِعِ، کہ اَن يَكُونَ هُوَ، کہ وہ والا اس میں ظاہر جو ہے، مع وقوعه فی ذلک الموضع، باوجود اس کے اس مقام پر واقع ہونے کے، معمولا، وہ معمول ہو سکے، لکل واحد منہما، ان دونوں فعلوں میں سے ہر ایک، بھئی زیدن آخر میں آ رہا ہے اور دونوں کے لیے یہ معمول ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا باری باری؟ ہو سکتا ہے۔ تو یہ معنی ہے کہ وَيَصِحُ، اور یہ صحیح ہو کہ اَن يَكُونَ هُوَ مَعَ وُقُوعِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْزِعِ، کہ وہ اس میں ظاہر اس مقام پر واقع ہونے کے ساتھ ساتھ، معمولاً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، وہ معمول ہو سکے ان دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کے لیے، عَلَى الْبَدَلِ، کس طریقے پر؟ بدل کے طریقے پر، یعنی باری باری، یعنی کہ اکٹھا ہی دونوں اس میں عمل کر لیں۔ بدل کے طریقے پر، یعنی پہلے ایک کے لیے معمول بنا کر دیکھیں، آپ دیکھیں گے اس کے لیے بھی معمول بن رہا ہے، پھر دوسرے کے لیے معمول بنا کر دیکھیں، آپ دیکھیں گے اس کے لیے بھی معمول بن رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے دونوں فعل اس کی طرف متوجہ ہیں، دونوں میں سے آپ جس کے لیے چاہیں اس کو معمول بنا سکتے ہیں، اب بنائیں گے ایک کے لیے معمول یا اول کے لیے یا ثانی کے لیے، یہ معنی ہے کہ وہ معمول ہو سکے لکل واحد منہما ان دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کے لیے، علل بدلی بدل کے طریقے پر، فحین اذن لا یتصور تنازعہما فی الضمیر المتصل، اب ضمیر کی بات کریں گے، کہتے ہیں بھئی دیکھو متن میں انہوں نے کیا کہا، تنازع فعلین یہ ہے کہ دو فعل جھگڑا کریں ایک ایسے اس میں ظاہر کے بارے میں جو دونوں فعلوں کے بعد آئے، اس میں ظاہر کی بات کی صاحب کافیہ نے، بھئی ضمیر کی بات کیوں نہیں کی، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، یا ضمیر متصل ہوگی یا ضمیر منفصل، متصل میں تو جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا، اور منفصل میں جھگڑا تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو طے کرنے کی، اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوئی، اس کا کوئی ضابطہ اور قانون نہیں، کوئی ضابطہ اور قانون نہیں، تو اس لیے ضمیر کو ذکر ہی نہیں کیا، صاحب کافیہ یہاں صرف اس تنازع فعلین کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کا فیصلہ بھی ہو سکے کہ کس کو عامل بنایا ہے اور کس کو عامل نہیں بنایا، جیسے دیکھو آگے کس میں ظاہر آ رہا ہے، دونوں فعل اس کو اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اگر آپ ثانی کو عامل بناتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، اول میں ضمیر لے آتے ہیں، مثلا دونوں اس کو اپنا فاعل بنانا چاہتے ہیں تو اگر آپ ثانی فعل کو عامل بناتے ہیں تو اول میں اس کی ضمیر لے آتے ہیں، اور اگر اول کو عامل بناتے ہیں تو ثانی میں اس کی ضمیر لے آتے ہیں، دیکھو اس کو طے کرنے کا، اس جھگڑے کو ختم کرنے کی صورت ہے، لیکن ضمیر کے اندر جو جھگڑا ہو وہ اگر ضمیر متصل میں ہو تو وہاں تو جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ضمیر منفصل ہو تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، بھئی ضمیر متصل میں کس طرح، ضمیر متصل میں کس طرح، جی ذرا اپنے سامنے مثال لکھیے بھائی، لکھیے بھائی جلدی جلدی، ضربت و اکرمت، ضربت و اکرمت، دیکھو مفعول کو چھوڑ دیں، یہ تا ضمیر ضربت کے ساتھ جو تا ضمیر جڑی ہوئی ہے یہ ضربت کا فاعل، یہ ضمیر متصل ہے، پہلے ہم ضمیر متصل کی مثال کر لیتے ہیں، تو یہ ضمیر متصل ہے، مجھے بتائیے یہ ضربت کی جو تا ہے اس کے اندر جھگڑا ہو سکتا ہے، نہیں، اس کے اندر تو ضربت ہی عمل کر سکتا ہے، اکرمت تو اس میں عمل کر ہی نہیں سکتا، یاد رکھو ضمیر متصل اپنے عامل کے ساتھ جڑتی ہے بھائی، عامل کوئی اور چیز ہو اور یہ جڑ کسی اور چیز سے جائے ایسا نہیں ہے بھائی، تو ضمیر متصل کس سے جڑتی ہے، عامل، تو دیکھو ضربت و اکرمت، ضربت کے اندر جو تا آئی ہے یہ تا اس کے اندر تو عامل ضربت ہی ہے، اس کے اندر اکرم تو عامل نہیں ہو سکتا، کیوں، ایک تو یہ ضربت سے جڑی ہوئی ہے، نیز اس میں ظاہر میں بھی جھگڑا کب ہوتا تھا، جب دونوں کے بعد آتا تھا، جب دونوں کے، اور ضربت کی تا تو دونوں کے بعد نہیں ہے، یہ تو صرف ضربا کے بعد ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لہذا اگر ضمیر متصل میں جھگڑا فرض بھی کرو تو کس ضمیر میں فرض کر سکتے ہو، وہ جو اکرمتو کی تا ہے، ضربت اور اکرمتو دونوں کے بعد آ رہی ہے، کون سی تا، جو اکرمتو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ تا اکرمتو سے جڑی ہے لیکن ہے دونوں کے بعد، ضربتو کے بھی بعد ہے اور اکرمتو کے بھی بعد ہے، تو یہ ضمیر متصل دونوں کے بعد ہے لیکن اس کے اندر بھی اکرمتو ہی عامل ہو سکتا ہے، ضربتو عامل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اکرمتو کے ساتھ جڑی ہوئی، یا یوں کہو یہ اکرما کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بھائی، جب یہ اکرما کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کے اندر اکرما ہی عامل ہو سکتا ہے، جبکہ ضربتو کے اندر جو تا ہے وہ ضربا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کے اندر وہ ضربا ہی عامل ہو سکتا ہے، تو معلوم ہوا ضمیر متصل میں جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، بات سمجھ میں آ گئے، تو ضربتو اور اکرمتو، ضربتو کے اندر یہ تا ضربا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ضربا ہی اس کے اندر عامل ہے، اور اکرمتو کے اندر یہ تا اکرما کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اکرما ہی اس کے اندر عامل ہے، ضربتو کی تا کے اندر اکرما فاعل نہیں ہو سکتا، اور اکرمتو کے اندر جو تا ہے اس کے اندر پہلا والا فعل ضربا عامل نہیں ہو سکتا، دیکھیے بھائی کہتے ہیں فحین اذ لا یتصور تنازعهما فی الضمیر المتصل. بھائی فحین اذ اس وقت پھر ضمیر متصل میں جھگڑے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں؟ کہتے ہیں ابھی ہم نے پیچھے بتایا جھگڑے کا کیا معنی ہے کہ دونوں فعل معنی کے اعتبار سے اس اسم ظاہر کی طرف متوجہ ہیں. کس کی طرف؟ متوجہ ہیں, اور دونوں کے لیے وہ علی سبیل البدل معمول بن سکتا ہے. اور ضربت و اکرمت, اس کے اندر یہ جو اکرمت کے ساتھ تا ضمیر جڑی ہوئی ہے یہ تو دونوں کے بعد آ رہی ہے, تو اس کی طرف دونوں متوجہ ہیں. ضربت اور اکرمت دونوں اس کی طرف متوجہ ہیں؟ نہیں, دونوں اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکتے. یہ دونوں کے لیے معمول علی سبیل البدل بن ہی نہیں سکتی, تو لہذا اس میں جھگڑے کا امکان ہی نہیں ہے. جھگڑے کے لیے کیا ضروری؟ کہ دونوں فعل اس معمول کی طرف متوجہ ہوں, اور وہ علی سبیل البدل دونوں کے لیے معمول بن بھی سکے. اور ضربت و اکرمت, یہ جو اکرمت کے اندر تا ضمیر ہے یہ دونوں فعلوں کے بعد آ رہی ہے, لیکن یہ علی سبیل البدل دونوں فعلوں کے لیے معمول بن ہی نہیں سکتی. جب نہیں بن سکتی تو یہاں جھگڑا ہی نہیں. تو کہتے ہیں فحین اذن, تو اس وقت لا یتصحین اذن کا معنی سمجھ میں آیا کیا؟ کیا معنی اس وقت؟ کہ وہ جو آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے وہ علی سبیل البدل دونوں کے لیے کیا بنے؟ معمول بن سکے. اور ضمیر متصل تو وہ تو معمول بن ہی نہیں سکتی, تو جب دونوں علی سبیل البدل معمول بن سکیں اس وقت جھگڑا ہوتا ہے, تو اس وقت پھر اب ضمیر متصل میں جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. تو فحین اذن, تو اس وقت لا یتصور, تصور نہیں کیا جا سکتا, تنازعهما فی الضمیر المتصل, ان دونوں فعلوں کے جھگڑے کا ضمیر متصل میں. لأن المتصل الواقع بعدهما يكون متصلا بالفعل الثانی, اس لیے کیونکہ وہ ضمیر متصل جو دونوں فعلوں کے بعد واقع ہے, يكون متصلا بالفعل الثانی, وہ متصل ہوگی کس کے ساتھ؟ فعل ثانی کے ساتھ. وہو مع کونہ متصلا بالفعل الثانی, اور یہ ضمیر فعل ثانی کے ساتھ متصل ہوتے ہوئے لا یجوز ان یکون معمولا للفعل الاول, یہ جائز ہی نہیں ہے کہ یہ فعل اول کے لیے معمول ہو جائے. کما لا یخفا, جیسے کہ یہ بات پوشیدہ نہیں, جیسے کہ یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے. توجہ ہے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ضربت و اکرمت, یہ اکرمت کی تا دونوں کے بعد, دونوں فعلوں کے بعد آ رہی ہے. جیسے اس میں ظاہر دونوں کے بعد آتا تھا تو دونوں جھگڑا کرتے تھے, تو ضربت و اکرمت کے اندر یہ جو اکرمت کی تا ہے یہ دونوں فعلوں کے بعد آ رہی ہے, لیکن اس میں دونوں فعلوں کے جھگڑے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ جس فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہی اس کے اندر عامل ہوگا, پہلا فعل اس کے اندر عامل ہو ہی نہیں سکتا. یہ معنی ہے کہ وہ ہوا مع کونہ متصلا بالفعل الثانی, کہ اس ضمیر کے فعل ثانی کے ساتھ متصل ہوتے ہوئے لا یجوز, یہ جائز نہیں ہے, ان یکون معمولا للفعل الاول, کہ یہ معمول ہو فعل اول کے لیے. کما لا یخفا, جیسے کہ یہ بات پوشیدہ نہیں. واما الضمیر المنفصل الواقع بعدهما, اور باقی وہ ضمیر منفصل جو دو فعلوں کے بعد واقع ہو, نحو مثال کے طور پر ما ضرب و اکرم الا انا. جی یہ مثال ذرا اپنے سامنے کاپی پر لکھیے بھائی. سب سے پہلے ایک اور مثال لکھیں, ما ضرب الا انا, ما ضرب الا انا. ترکیب پہلے اس کی سمجھ لو بھائی. ما حرف نفی, ضربا فعل, الا حرف استثناء, اور انا ضمیر مرفوع محلا, یہ فاعل ہے ضربا کے لیے, یہ فاعل ہے ضربا کے لیے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی. ما ضربا الا انا, ما حرف نفی, ضربا فعل, الا حرف استثناء, انا ضمیر مرفوع محلن, یہ فاعل ہے کس کے لیے؟ ضربا کے لیے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیجئے, ما ضربا الا انا, نہیں مارا, الا انا مگر میں نے, یعنی صرف میں نے پٹائی کی اور کسی نے پٹائی نہیں کی. مانا سمجھ میں آ گیا. اب یہاں آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ یہ آنا زاربا کے لیے فاعل کیسے بن گیا؟ یہ انا تو متکلم کی ضمیر ہے اور زاربا یہ تو پہلا صیغہ ہے، توجہ ہے، تو یاد رکھنا یہ انا الا کے بعد ہے، یہ در اصل مستثنا ہے، اور مستثنا کے لیے کیا چاہیے؟ مستثنا منہ، تو مستثنا منہ پیچھے محذوف ہے. اصل کلام یوں ہے، ما زاربا احد الا انا، ما زاربا احد الا انا، کیا ترکیب تھی؟ ما حرف نفی، زاربا فعل، احد مرفوع لفظان فاعل ہے زاربا کے لیے، الا حرف استثناء، اور انا ضمیر یہ مرفوع محلن مستثنا ہے، یہ کیا ہے؟ مستثنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مستثنا منہ اپنے مستثنا سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ فاعل بنا زربا کے لیے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو دیکھو پہلا جملہ کیا تھا؟ ما زربا الا انا. تو دیکھو حقیقت میں یہ انا فاعل نہیں تھا زربا کے لیے، بلکہ حقیقت میں کیا تھا؟ احدن فاعل تھا. ما زربا احدن، کسی نے نہیں مارا، الا انا، مگر میں نے. تو احدن فاعل تھا زربا کے لیے اور انا کا اس سے استثناء تھا، لیکن پھر اس مستثنا منہ کو حذف کر لیا گیا اور انا کو فاعل بنا دیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ احدن حذف ہوا اور انا کیا بن گیا؟ زربا کے لیے فاعل بن گیا. پھر بھی اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ اصل میں فاعل احدن تھا، اصل میں فاعل احدن تھا، لیکن اس وقت تو انا ہے اور انا ضمیر ہے متکلم کی، اور زاربا اور اکرمہ فعل تو غائب کے ہیں، ان کے لیے متکلم کی ضمیر کیسے فاعل بن سکتی ہے؟ تو یاد رکھنا کہ یہ جو ضمیر منفصل ہے یہ اس میں ظاہر کے حکم میں ہوتی ہے. کس کے بھائی؟ دیکھیے نا، اس میں ظاہر کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں، وہ اکیلا رہ سکتا ہے، آپ اس کو جس جگہ بھی کلام میں استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. مثلا زید ہے، زید کسی فعل یا کسی شبہ فعل کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں. کتاب ہے، قلم ہے، کوئی بھی اس میں ظاہر لے لو، وہ کسی فعل یا شبہ فعل کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں. تو جیسے اس میں ظاہر اکیلا رہ سکتا ہے، اسی طرح یہ جو ضمیر منفصل ہے یہ بھی منفصل ہے، یہ کسی سے جڑنے کی محتاج نہیں. تو یہ بھی اس میں ظاہر کی طرح ہوئی، اور اس میں ظاہر پہلے اور چوتھے صیغے کے لیے فاعل بن سکتا ہے. پہلا صیغہ کون سا؟ واحد مذکر غائب. اور چوتھا صیغہ کون سا؟ واحد مؤنث غائب. تو جیسے ان دو صیغوں کے لیے اس میں ظاہر فاعل بن سکتا ہے، تو یہ جو ضمیر منفصل ہے، چاہے متکلم کی ہو، چاہے مخاطب کی ہو، چاہے غائب کی ہو، تو یہ ضمیر منفصل بھی کس کے درجے میں؟ اس میں ظاہر کے درجے میں، تو یہ بھی ان کے لیے فاعل بن سکتی ہے. تو یہ ترکیب تھی. اب جملہ لکھیے جس میں ضمیر منفصل کے اندر دو فعلوں کا تنازع ہوگا، جھگڑا ہوگا. جو کتاب میں مثال آئی تھی وہی لکھیے، ما زاربا و اکرما الا انا. جلدی لکھیے بھائی، ما زاربا و اکرما الا انا. کیا ترجمہ؟ ما زاربا و اکرما الا انا، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پٹائی بھی صرف میں نے کی ہے اور اکرام بھی صرف میں نے کیا ہے. تو دیکھو زاربا اور اکرما دونوں فعل متوجہ ہیں. زاربا چاہتا ہے یہ انا میرے لیے فاعل بنے، اور اکرما چاہتا ہے یہ میرے لیے فاعل بنے. توجہ ہے؟ تو یہ ضمیر منفصل آ گئی اور اس کے اندر دو فعل جھگڑ رہے ہیں. بھائی بات یہ چل رہی ہے کہ صاحب کافیہ نے اس میں ظاہر کے بارے میں جھگڑے کو ذکر کیا، ضمیر کے بارے میں دو فعل جھگڑا کریں اس کو ذکر نہیں کیا. تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ بھئی ضمیر کی دو صورتیں ہیں، یا ضمیر متصل یا ضمیر منفصل. متصل کے اندر تو جھگڑے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، منفصل میں جھگڑا ہو سکتا ہے. توجہ ہے؟ منفصل میں جھگڑا ہو سکتا ہے، جیسے اس مثال میں ہے، ما زاربا و اکرما الا انا. اس انا کے اندر زاربا اور اکرما دونوں جھگڑ رہے ہیں، لیکن اس کو ذکر نہیں کیا. وجہ یہ کہ اس جھگڑے کو ختم کرنے، اس کا فیصلہ کرنے کا نحوی علماء کے نزدیک اس تنازع فعلین کو ختم کرنے کا اور اس کے فیصلہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہاں جاری نہیں ہو سکتا. وہ یہاں بھائی نحویوں کے ہاں کیا طریقہ تھا تنازع فعلین کو ختم کرنے کا؟ مثلا اگر فاعل کے اندر کہو, فاعل کے اندر جھگڑا کرتے تھے تو اگر ثانی کو عامل بناتے تھے تو اول میں فاعل کی ضمیر لے آتے تھے, اور اگر اول کو عامل بناتے تھے تو ثانی میں کیا کرتے تھے؟ فاعل کی ضمیر. تو معلوم ہوا کہ اس میں ظاہر کے اندر جھگڑے کو طے کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ضمیر لائی جائے. کیا لائی جائے؟ ضمیر لائی جائے. لیکن وہ ضمیر لانے کا طریقہ یہاں چل ہی نہیں سکتا بھائی, اس لیے اس جھگڑے کو طے کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے. دیکھیے بھائی کہتے ہیں وَأَمَّا الضَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ الْوَاقِعُ بَعْدَهُمَا, اور باقی وہ ضمیر منفصل جو ان دو فعلوں کے بعد واقع ہو, نحو مثال کے طور پر مَا ضَرَبَ وَأَكْرَمَ إِلَّا أَنَا. دیکھو اس کے اندر ضمیر منفصل کے اندر جھگڑا ہے, تو کہتے ہیں فَفِيهِ تَنَازُعٌ, تو اس ضمیر کے اندر جھگڑا ہے, لیکن لا يمكن قطعه, لیکن ممکن نہیں ہے اس جھگڑے کو ختم کرنا, بما ہوا طریق القطع عندهم, اس طریقے سے جو ختم کرنے کا طریقہ ہے عندهم نحویوں کے نزدیک. بھئی تنازع فعلین کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے اس جھگڑے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور وہ کیا طریقہ تھا؟ کہ اگر ثانی کو عامل بنائیں تو اول میں فاعل کی ضمیر لے آئیں, اور اگر اول کو عامل بنائیں تو ثانی میں کیا کریں؟ ضمیر لے آئیں. کہتے ہیں یہاں اس طریقے سے اس جھگڑے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. بھئی کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کہتے ہیں دیکھیے یہاں جھگڑا کس میں ہے؟ انا میں. کس میں؟ انا. اور یہ انا کس کے بعد ہے؟ اللہ کے بعد ہے. توجہ ہے, اللہ کے بعد ہے. تو پھر دو ہی صورتیں ہیں کہ آپ بھائی وہاں کیا طریقہ تھا, وہاں کیا طریقہ تھا, اس میں ظاہر میں کیا طریقہ تھا؟ ایک فعل کو عامل بناتے تھے تو دوسرے میں اس کی فاعل کی ضمیر لے آتے تھے. تو یہاں پر بھی اگر آپ ضمیر لاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ایک کو عامل بنایا اور دوسرے میں ضمیر لاتے ہیں, تو پھر الا انا, صرف انا کی ضمیر لائیں گے یا الا انا دونوں کی لائیں گے؟ دو ہی صورتیں ہیں. توجہ ہے, اگر آپ الا انا دونوں کی ضمیر لانا چاہتے ہیں تو بھائی الا انا, انا تو ضمیر ہے, ضمیر تو فعل کے اندر چھپ سکتی ہے, لیکن الا تو حرف ہے, حرف تو فعل کے اندر چھپ نہیں سکتا بھائی. تو الا انا دونوں کے لیے ہم ضمیر نہیں لا سکتے, کیونکہ انا تو کیا؟ ضمیر. ضمیر تو فعل میں چھپ جاتی ہے لیکن حرف تو فعل میں نہیں چھپ سکتا, لہذا الا انا دونوں کے لیے ضمیر ہم نہیں لا سکتے. اور اگر آپ صرف انا کی ضمیر لاتے ہیں, الا کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر تو کلام کا معنی خراب ہو جائے گا. پھر کلام کا معنی خراب ہو جائے گا. کس طرح؟ ذرا لکھو اپنے سامنے کاپی پر. جی لکھیے اپنے سامنے کاپی پر مثال. ما ضربا و اکرما الا انا, ما ضربا و اکرما الا انا. دیکھو بھائی سنو, ما ضربا و اکرما الا انا, فرض کرو اکرما کو عامل بناتے ہیں. جی اکرما کو عامل بنایا اور یہ انا اکرما کے لیے فاعل بن گیا. ترکیب کیا ہوئی؟ ما حرف نفی, ضربا فعل, واو حرف عطف, اکرما فعل, الا حرف استثناء, اور یہ انا ضمیر فاعل ہے. کس کے لیے؟ اکرما کے لیے. توجہ ہے, اب ضربا کے لیے بھی فاعل چاہیے یا نہیں؟ فائل تو چاہیے. تو اس میں پھر دو صورتیں ہیں, یا الا انا دونوں کی ضمیر لائیں گے یا صرف انا کی ضمیر لائیں گے. الا انا دونوں کی ضمیر نہیں لا سکتے, کیونکہ الا انا میں الا حرف ہے اور انا ضمیر ہے, ضمیر تو فعل کے اندر چھپ سکتی ہے لیکن حرف نہیں چھپ سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا دونوں کو نہیں چھپا سکتے, ضربا کے اندر دونوں کی ضمیر نہیں لا سکتے, تو پھر کیا کریں؟ تو پھر صرف انا کی ضمیر لے آؤ. جب انا کی ضمیر لاؤ گے تو پھر معنی خراب ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ معنی خراب, کیونکہ آپ نے الا کو چھوڑ دیا, اور معنی الا کے ساتھ تو صحیح ہوتا ہے, الا کے بغیر صحیح نہیں. دیکھو انا ضمیر کو ہم کیا کرتے ہیں, صرف انا کو کیا کرتے ہیں؟ ضربا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اس میں چھپا دیتے ہیں، توجہ ہے؟ لہذا صیغہ ہی بدل دو. کیا صیغہ بن گیا؟ ضربا کے ساتھ ضمیر متصل جوڑ دو فاعل والی، ضربتو. تو کلام یوں بن گیا، ما ضربتو اکرم الا انا. توجہ ہے، لکھو نیچے، ما ضربتو، ما ضربتو و اکرم الا انا. لکھ لیا جی. اب مجھے بتائیے، یہ ما ضربتو کے ساتھ تا ضمیر کہاں سے آئی؟ یہ وہ جو انا تھا، اس انا کو ہم نے کیا کر دیا؟ ضربا کے ساتھ جوڑ دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ الا انا جوڑنا ہم نے دونوں کو تھا، لیکن دونوں الا انا میں الا حرف ہے، اور حرف تو اس کو تو فعل میں چھپایا نہیں جا سکتا، فعل کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا، تو لہذا ہم نے صرف انا کو جوڑ دیا، تو کلام کیا بن گیا؟ ما ضربتو و اکرم الا انا. ما ضربتو، میں نے پٹائی نہیں کی، میں نے پٹائی نہیں کی، اور اکرم الا انا، ای ما اکرم الا انا، اور اکرام نہیں کیا مگر صرف میں نے. توجہ ہے، ذرا پہلے جملے پہ آؤ، ما ضربا و اکرم الا انا، کیا مفہوم بتلانا کیا چاہتا ہے متکلم؟ ما ضربا کے ساتھ بھی الا انا کو جوڑو، اور اکرما کے ساتھ بھی الا انا کو جوڑو. ما ضربا الا انا، پٹائی نہیں کی مگر میں نے، یعنی یوں کہو صرف میں نے پٹائی کی، صرف میں نے پٹائی کی اور صرف میں نے اکرام کیا. متکلم یہ بتانا چاہتا ہے، توجہ ہے، تو متکلم کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہ صرف میں نے پٹائی کی ہے اور صرف میں نے اکرام کیا ہے. لیکن یہ جو جملہ آپ نے ابھی لکھا، ذرا اس کو پڑھو، ما ضربتو، میں نے پٹائی نہیں کی، وہ اکرم الا انا، اور صرف میں نے اکرام کیا. تو دیکھو، صرف میں نے اکرام کیا، یہ بات تو ٹھیک ہے، ما ضربتو، میں نے پٹائی نہیں کی، یہ تو پٹائی کی نفی ہو گئی، حالانکہ وہ پٹائی کی نفی کر رہا تھا یا اپنے لیے اس بات کر رہا تھا؟ وہ تو کہہ رہا تھا صرف میں نے پٹائی کی ہے، وہ تو اپنے لیے پٹائی کا اس بات کر رہا تھا. تو دیکھا حاصل ہے کلام کیا، کہ انا کے اندر ضربا اور اکرما دونوں جھگڑ رہے ہیں. تو اس کے اندر اگر آپ اکرما کو ثانی کو عامل بنائیں گے، تو اول کے لیے الا انا دونوں کی ضمیر لائیں گے یا صرف ایک کی لائیں گے؟ دونوں کی ضمیر تو لا نہیں سکتے، تو پھر صرف کس کی لانا پڑے گی؟ جو وہ جو ضمیر منفصل تھی وہ لانا پڑے گی، اور صرف اس کو الا کے بغیر لائیں گے تو معنی خراب ہو جائے گا، معنی تو نفی والا بن جائے گا، حالانکہ متکلم کا مقصد تو کیا تھا؟ اس بات. وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ وہ کہنا چاہتا تھا صرف میں نے پٹائی کی ہے، اور ما ضربتو کا تو کیا معنی؟ میں نے پٹائی نہیں کی، تو وہ تو اس بات کرنا چاہتا تھا، اور معنی تو کیا بن گیا؟ نفی والا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا مسئلہ کیا ہوا؟ کہ ضمیر منفصل کے اندر جھگڑا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس جھگڑے کو طے کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ وہ جو ضمیر ہے الا کے بعد ہے، تو آپ الا کے ساتھ ہی اس کو فعل کے اندر چھپائیں گے یا الا کے بغیر چھپائیں گے؟ الا کے ساتھ آپ فعل میں چھپائیں تو وہ چھپا نہیں سکتے، کیونکہ الا حرف ہے، ہر فعل کے اندر نہیں چھپ سکتا، اور صرف ضمیر کو چھپائیں گے تو پھر معنی خراب ہو جائے گا، نفی والا معنی بن جائے گا. اب بات سمجھ میں آ گئی. اچھا دیکھیے بھائی، کہتے ہیں وَأَمَّا الضَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ الْوَاقِعُ بَعْدَهُمَا، اور باقی وہ ضمیر جو دو فعلوں کے بعد واقع ہو، نحو مَا ضَرَبَ وَأَكْرَمَ إِلَّا أَنَا، فَفِيهِ تَنَازُعٌ، اس کے اندر جھگڑا ہے، لیکن لا يمكن قطعه بما هو طريق القطع عندهم، لیکن اس جھگڑے کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے اس طرح جو ختم کرنے کا طریقہ ہے نحویوں کے نزدیک. نحوی جھگڑے کو کس طرح ختم کرتے تھے؟ اگر اول کو عامل بناتے تھے تو ثانی میں ضمیر لے آتے تھے، اور ثانی کو عامل بناتے تھے تو اول میں فاعل کی ضمیر لے آتے تھے. تو کہتے ہیں اس صورت میں ممکن نہیں ہے اس کو ختم کرنا اس طریقے سے جو نحویوں کے نزدیک اس جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ ہے. بھئی وہ کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوا ازمار الفاعل فی الاول عند البصریین، اور وہ فاعل کی ضمیر لانا ہے پہلے فعل کے اندر، عند البصریین، کس کے نزدیک؟ بصرہ والوں کے نزدیک. وفی الثانی عند الکوفیین، اور دوسرے میں ضمیر لانا ہے کوفہ والوں کے نزدیک. بھئی آپ کو میں نے بتایا تھا بسرا والے کیا کہتے ہیں، کس کو عامل بنانا؟ اولا ثانی کو. جب ثانی کو عامل بنایا تو اول میں کیا کریں گے؟ ضمیر لے آئیں گے. یہ معنی ہے وہ ہوا ازمار الفاعل فی الاول عند البصریین, اور وہ فاعل کی ضمیر لانا ہے پہلے فعل میں بصرہ والے نحویوں کے نزدیک. اور کوفہ والے کیا کہتے تھے کہ عامل کس کو بناؤ؟ پہلے کو. جب پہلے کو عامل بنایا تو ثانی میں کیا کرو؟ ضمیر لے آؤ. یہ معنی ہے وفی ثانی عند الکوفیین, اور دوسرے فعل میں ضمیر لے آئیں گے کوفہ والوں کے نزدیک. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک کیا بات ہوئی کہ ضمیر منفصل میں جھگڑا ہو سکتا ہے, لیکن اس جھگڑے کو طے کرنا اور اس کو ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے, کیونکہ نحویوں کے نزدیک جھگڑے کو ختم کرنے کی جو معروف صورت ہے وہ کیا ہے کہ بصرہ والوں کے نزدیک اول میں ضمیر لے آئیں اور کوفہ والوں کے نزدیک ثانی میں ضمیر لے آئیں, اور وہ یہاں نہیں ہو سکتا. کیونکہ ضمیر لائیں گے تو پھر اللہ کے ساتھ لائیں گے یا اللہ کے بغیر؟ اللہ کے ساتھ لائیں تو وہ لا نہیں سکتے, اللہ کے بغیر لائیں تو معنی خراب. یہ معنی ہے لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اِزْمَارُهُ مَعَ إِلَّا, اس لیے کیونکہ آنا کا اِزْمَار جو ہے, اِزْمَار کا معنی ہے چھپنا, چھپنا یا ضمیر لانا, اس لیے کیونکہ انا کی ضمیر لانا ممکن نہیں مع الا, کس کے ساتھ؟ الا کے ساتھ. کیوں؟ لانه حرف, کیونکہ الا کیا ہے؟ حرف ہے. لا يصح ازماره, اس کی ضمیر لانا صحیح نہیں. یا ازمار کا معنی چھپنا, استتار, اس کا فعل کے اندر چھپنا صحیح نہیں, اس کو فعل کے اندر چھپانا صحیح نہیں, وہ فعل کے اندر نہیں چھپ سکتا. فعل میں ضمیر تو چھپ سکتی ہے لیکن الا حرف نہیں چھپ سکتا. یا ازمار کا معنی یہاں کر لیں ضمیر لانا. توجہ سے اہم بات بیان کرنے لگا ہوں کہ ضمیر کو تو فعل میں چھپا سکتے ہیں, یا یوں کہیں فعل کے اندر ضمیر کو تو ہم لا سکتے ہیں لیکن الا کی ضمیر نہیں لا سکتے, الا کی ضمیر نہیں لا سکتے. یاد رکھنا ضمیر صرف اسم کی طرف لوٹتی ہے, ضمیر کبھی بھی فعل اور حرف کی طرف نہیں لوٹتی. جب بھی آپ کو کوئی غائب کی ضمیر مل جائے تو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی اسم کی طرف لوٹے گی, وہ کبھی بھی حرف یا فعل کی طرف نہیں لوٹ سکتی. جس چیز کی طرف غائب کی ضمیر لوٹ رہی ہو وہ کبھی بھی حرف اور فیل نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا غائب کی ضمیر صرف کس کو لوٹتی ہے؟ اسم کو لوٹتی ہے. اسم کی ضمیر آپ لا سکتے ہیں, فیل یا حرف کی ضمیر نہیں لا سکتے. چنانچہ یہ نحوی علماء کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے. توجہ ہے, بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نحویوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں یہ اسم ہے, بعض کہتے ہیں یہ حرف ہے. بعض کیا کہتے ہیں؟ یہ اسم ہے. بعض کہتے ہیں یہ حرف ہے. تو پھر وہاں نحوی حضرات دلیل ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں شاعر نے اپنے کلام میں اس طرح ذکر کیا ہے اور اس نے اس لفظ کی طرف ضمیر راجع کی ہے. کیا کی ہے؟ اور ضمیر کا راجع کرنا بتلا رہا ہے یہ اسم ہے, حرف نہیں ہے, کیونکہ حرف کو تو ضمیر نہیں لوٹ سکتی. تو ضابطہ کیا ہوا کہ ضمیر صرف کس کو لوٹتی ہے؟ اسم کو. فعل یا حرف کو ضمیر نہیں لوٹ سکتی. تو اس کلام کے دو معنی کر لیں. دیکھیے بھائی, اب وہ معنی میں کروں گا. دیکھو بھائی, یہاں یہ عبارت آئی لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اِزْمَارُهُ مَعَ إِلَّا لِأَنَّهُ حَرْفٌ لَا يَصِحُ اِزْمَارُهُ. اس عبارت کے اندر ازمار کا لفظ آ رہا ہے. یاد رکھو ازمار کے دو معنی آپ کر سکتے ہیں. ازمار کا ایک معنی ہے استتار, یعنی چھپنا, چھپنا. جیسے ضمیر فعل کے اندر چھپ جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مستتر بھائی. تو استتار کا معنی چھپنا. تو یہاں پر ازمار کا لفظ آیا. ازمار کے دو معنی آپ کر سکتے ہیں. ازمار کا ایک معنی ہے استتار, یعنی چھپنا, اور ازمار کا ایک معنی ہے ضمیر لانا. ازمار کا ایک معنی ہے ضمیر لانا. تو آپ دونوں یہاں دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. دیکھو پہلا ترجمہ ہم کرتے ہیں استتار والا. لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اِزْمَارُهُ مَعَ إِلَّا, اس لیے کیونکہ یہ جو ضمیر ہے کس ضمیر میں جھگڑا ہے؟ آنا کے اندر. ما زاربا و اکرما الا آنا, یہ آنا ضمیر جو ہے اس کا استتار جو ہے مع الا, الا کے ساتھ ممکن نہیں. الا کے ساتھ یہ فعل کے اندر چھپ جائے بھئی ضمیر تو فعل میں چھپ جاتی ہے لیکن اللہ کے ساتھ یہ چھپ جائے، اس کے ساتھ اللہ بھی چھپ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. ما ضرب و اکرم الا انا، اس انا کو اللہ کے ساتھ ہی ملا کر اس کو ضربہ کے اندر چھپانا ممکن نہیں ہے. یہ معنی ہے لأنه لا يمكن إضماره مع إلا، اس لیے کیونکہ ممکن نہیں ہے اس ضمیر کا چھپنا اس فعل میں، مع إلا کس کے ساتھ، إلا کے ساتھ، لأنه حرف، کیونکہ إلا حرف ہے، لا يصح إضماره، اس کا استتار صحیح نہیں، اس کا چھپنا صحیح نہیں. ضمیر تو فعل میں چھپ سکتی ہے، حرف فعل کے اندر نہیں چھپ سکتا. تو یہ اضمار کا پہلا معنی ہم نے کیا. کیا معنی اضمار کا؟ معنی چھپنا، استتار بھائی، استتار یعنی چھپنا. اب اضمار کا دوسرا معنی ہم یہاں اس عبارت میں کر لیتے ہیں. اضمار کا معنی ہے ضمیر لانا، ضمیر لانا. اور ضمیر جو ہے ہمیشہ اسم کی طرف لوٹ سکتی ہے، حرف یا فعل کی طرف ضمیر نہیں لوٹ سکتی. ضمیر ہمیشہ کس کی طرف لوٹتی ہے؟ اسم کی طرف لوٹتی ہے، فعل یا حرف کی طرف ضمیر نہیں لوٹ سکتی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اعدلوا، تم لوگ عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ عدل جو ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اب یہ ہوا ضمیر پیچھے اعدلوا فعل آیا، لیکن اس فعل کی طرف راجع نہیں کر سکتے کیونکہ ضمیر ہمیشہ اسم کی طرف راجے ہوتی ہے، نہ فعل کی طرف راجے ہو سکتی ہے اور نہ حرف کی طرف. تو پھر یہ ہوا ضمیر کس کو راجے؟ تو علماء جواب دیتے ہیں کہ یہ اعدلوا فعل ہے، اور ہر فعل کا مفہوم مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے، ایک مصدر، ایک زمانہ، اور ایک نسبت الی الفاعل. تو اعدلوا کے اندر اس کا مصدر عدل بھی آ گیا، زمانہ بھی آ گیا کیونکہ یہ فعل امر ہے اور امر کے اندر مستقبل والا زمانہ ہوتا ہے، اور نسبت الی الفاعل بھی آ گئی کیونکہ یہ فعل ہے، اس کے لیے فاعل بھی چاہیے. تو اس اعدلوا کے ضمن میں عدل مصدر آ گیا اور وہ اسم ہے، تو یہ ہوا ضمیر اس عدل کو راجے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے یہ ہوا ضمیر اعدلوا فعل کو نہیں راجے کی گئی، بلکہ کس کو راجے کی گئی؟ عدل کو، کیونکہ وہ مصدر ہے. تو ضمیر حرف کو بھی راجے نہیں ہو سکتی اور فعل کو بھی راجے نہیں ہو سکتی، صرف اسم کو راجے ہوتی ہے. اب ہم اضمار کا معنی کرتے ہیں ضمیر لانا. تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اضماروہ مَعَ إِلَّا، اس لیے کیونکہ ضمیر لانا ممکن نہیں ہے مع الا، کس کے ساتھ؟ الا کے ساتھ. یعنی آپ اس انا کی ضمیر لے آئیں تو ضمیر الا کے ساتھ لانا ممکن نہیں، کیونکہ ضمیر حرف کی طرف نہیں لوٹ سکتی. تو انا کی ضمیر لانا الا کے ساتھ یہ ممکن نہیں، کیونکہ الا حرف ہے. تو یہ معنی ہے کہ لا یمکن اضماروہ مع الا، ممکن نہیں ہے اس کی ضمیر لانا مع الا، الا کے ساتھ. لأنه حرف، کیونکہ الا حرف ہے، لا یصح اضماروہ، اس کی ضمیر لانا صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ سنیں لأنه لا یمکن اضماروہ مع الا، اس لیے کیونکہ یہ جو ضمیر منفصل ہے اس کا الا کے ساتھ اضمار صحیح نہیں. لأنه حرف، اس لیے کیونکہ یہ حرف ہے، لا یصح اضماروہ، اس کا اضمار صحیح نہیں. ولا بدونہ، اور بغیر الا کے بھی اضمار نہیں کر سکتے، وہ جو ضمیر منفصل ہے اس کو ضربہ کے اندر نہیں چھپا سکتے. کیوں؟ لفساد المعنی، معنی کے فاسد ہو جانے کی وجہ سے. لأنه يفيد نفي الفعل عن الفاعل، اس لیے کیونکہ اگر اس ضمیر کو آپ فعل کے اندر چھپائیں گے یا اس کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر وہ فعل کی نفی کا فائدہ دے گا. جیسے میں نے کیا مثال لکھوائی، ما ضربت واکرم الا انا، دیکھا ما ضربت کا تو کیا معنی، میں نے پٹائی نہیں کی، یہ تو فاعل سے فعل کی نفی کر رہا ہے. حالانکہ متکلم کا کیا مقصد ہے، وہ فعل کی نفی کرنا چاہتا ہے یا اس بات کرنا چاہتا ہے؟ اس بات. یہ معنی ہے لأنه يفيد نفي الفعل عن الفاعل، اس لیے کیونکہ یہ فائدہ دے گا فاعل سے فعل کی نفی کا. والمقصود اثباته له، اور مقصود تو جو ہے فاعل کے لیے فعل کا اثبات ہے. ومراد المصنف رحمه الله بالتنازع ها هنا، اب بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ مصنف نے اس میں ظاہر کو ذکر کیا، جھگڑا تو ضمیر منفصل میں بھی ہو سکتا ہے ہم نے بتایا، لیکن اس کو طے کرنے کی کوئی صورت نہیں. ہاں اس میں ظاہر میں جھگڑے کو طے کیا جا سکتا ہے کہ ایک کو عامل بناؤ تو دوسرے کے اندر فاعل کی ضمیر لے آؤ. تو مصنف بھی یہاں وہ جھگڑا ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کو طے کیا جا سکے، جس کا فیصلہ کیا جا سکے. تو کہتے ہیں وہ مراد المصنف رحمہ اللہ بتنازع ہا ہونا، اور مصنف کی مراد یہاں پر تنازع سے ما یکون طریق قطعہ ازمار الفاعل، کہ جس کے طے کرنے کا یعنی جس کو ختم کرنے کا طریقہ جو ہے ازمار الفاعل، فاعل کی ضمیر لانا ہو. فلہذا خصہ بالاسم الظاہری، اسی لیے مصنف نے اس کو خاص کیا اسم ظاہر کے ساتھ. اس تنازع فعلین کو کس کے ساتھ خاص کیا؟ اسم ظاہر کے ساتھ، کیونکہ اسی کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. ضمیر منفصل میں ہو تنازع، اس کا تو فیصلہ ہی نہیں کیا جا سکتا. کہتے ہیں واما تنازع الواقع فی الضمیر المنفصل، اچھا بھائی اس ضمیر منفصل میں جھگڑا تو آیا، ما ضرب و اکرم الا انا، اس جھگڑے کو ختم کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی جمہور کے نزدیک اس کا کوئی ضابطہ نہیں، ہاں امام قسائی کے نزدیک پہلے کے لیے فاعل کو حذف کر لیں گے، پہلے کے لیے یعنی انا کو اکرمہ کے لیے فاعل بنا دیں گے اور ضربہ کے لیے فاعل کو حذف کر دیں گے، یعنی فاعل نسیم منسیہ ہے، گویا یہ فاعل چاہتا ہی نہیں ہے. تو امام قسائی کے نزدیک فاعل کو حذف کر دیا جائے گا پہلے کے لیے. گویا لکھیں بھائی، لکھیں ذرا، امام قسائی کے نزدیک کلام یوں ہے، امام قسائی کے نزدیک کلام یوں ہے اصل میں، ما ضاربا الا انا، ما ضاربا الا انا و اکرم الا انا و اکرم الا انا، توجہ ہے. تو امام قسائی کے نزدیک اکرما کو فاعل بنایا کس میں؟ الا انا کے اندر، جو انا ہے اس کے اندر اکرما کو فاعل بنایا، اور ضربا کے لیے الا انا محذوف ہے بھائی، وہ کیا ہے؟ محذوف ہے. اب دیکھو معنی ٹھیک ہو گیا، ما ضربا الا انا، پٹائی نہیں کی مگر صرف میں نے، اور اکرما الا انا، اور اکرام نہیں کیا مگر صرف میں نے. تو کہتے ہیں فعلا مذہب القسائی یقطع بالحذف، اور تو امام قسائی کے مذہب پر یقطع اس جھگڑے کو ختم کیا جائے گا بالحذف، حذف کے ذریعے، کہ پہلے فعل کے لیے کیا کیا؟ الا کو بھی حذف کر دیا اور انا کو بھی حذف یعنی محذوف مان لیا. واما علی مذہب الفراء، اور باقی امام فراء کے مذہب پر، تو امام فراء فرماتے ہیں دونوں کو عامل بنا دو، ما ضربا و اکرما الا انا، ضربا بھی انا میں عامل اور اکرما بھی انا میں عامل، اور یہ تو ایک ہی معمول ہوا اور اس میں دو عامل بن گئے، اور یہ جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے بھائی کہ معمول ایک ہو اور عامل دو ہوں. لیکن امام فرا فرماتے ہیں یہاں مجبوری ہے اور کوئی صورت ہی نہیں ہے جھگڑے کو ختم کرنے کی، لہذا اس انا میں دونوں فعلوں کو عامل بنا دو. طریقہ سمجھ میں آیا؟ تو امام قسائی کے نزدیک ضمیر منفصل میں جھگڑے کو ختم کرنے کی صورت کیا ہے؟ کہ اول کے لیے فعل کو حذف مان لیا جائے، اور امام فرا کے نزدیک کہ دونوں کو عامل بنا دیا جائے بھائی، یہ مانا ہے. کہتے ہیں واما علی مذہب الفرائی، اور باقی امام فرا کے مذہب پر فیعملانی معن، ان دونوں فعلوں کو عامل بنا دیا جائے گا معن اکٹھا ہی. واما علی مذہب غیرہما، باقی ان دونوں کے مذہب کے علاوہ پر فلا یمکن قطعہ، اس ضمیر منفصل میں جو تنازع فعلین ہے اس کو ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں بھائی. کیوں نہیں ممکن؟ کہتے ہیں لان طریق القطع عندهم، اس لیے کیونکہ نحویوں کے نزدیک اس جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ جو ہے الازمار، وہ ازمار ہے، ضمیر لانا ہے. ثانی کو عامل بنایا تو اول میں فاعل کی ضمیر لے آؤ، اور اگر اول کو عامل بنایا تو ثانی میں فاعل کی ضمیر لے آؤ. تو جھگڑے کو طے کرنے کی صورت باقیوں کے نزدیک ضمیر لانا ہے، اور یہاں ہم ضمیر نہیں لا سکتے کیونکہ الا انا، الا حرف ہے اور انا ضمیر ہے، دونوں کی ضمیر لا نہیں سکتے، اور صرف ضمیر کو لے کر آئیں پھر تو معنی خراب ہو جاتا ہے. یہ معنی ہے اس لیے کیونکہ جھگڑے کو طے کرنے کا طریقہ اور نحویوں کے نزدیک الازمار ضمیر لانا ہے، وہ ممتنع کما عرفتا، اور ضمیر لانا تو ممتنع ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کما عرفتا جیسے کہ آپ نے پہچان لیا، یعنی ضمیر منفصل کے معاملے میں تو ضمیر کا لانا ممکن ہی نہیں، کیونکہ ضمیر یا تو اللہ کے ساتھ لائیں گے یا اللہ کے بغیر لائیں گے، اللہ کے ساتھ لائیں تو لا نہیں سکتے اور اللہ کے بغیر لائیں تو معنی خراب ہوتا ہے. فقد یکون ای تنازع الفعلین فی الفاعلیتی، تو کبھی کبھار دو فعلوں کا جھگڑا جو ہے فی الفاعلیتی فاعل ہونے میں ہوگا. کیسے؟ بات تصویریہ ہے جس کے ذریعے آگے صورت بیان کی جاتی ہے. بی ان یقتضی کل منہما، بائی صورت کے تقاضا کرتا ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کہ ان یکون الاسم الظاہر فاعلا لہو، کہ وہ اس میں ظاہر اس کے لیے فاعل ہو. بھئی دیکھو کبھی جھگڑا ہوگا کس کے اندر، فاعل ہونے میں، کبھی مفعول ہونے میں، اور کبھی تقاضے میں، دونوں فعل مختلف ہوں گے. فاعل ہونے میں جھگڑا ہوگا، کیا مانا کہ دونوں فعل چاہتے ہیں آگے آنے والا اس میں ظاہر ان کے لیے فاعل بنے. کبھی مفعول ہونے میں جھگڑا ہوگا کہ دونوں تقاضا کریں گے آگے آنے والا اس میں ظاہر ان کے دونوں کے لیے کیا بنے، مفعول بنے. بات سمجھ میں آگے، وہی بیان کر رہے ہیں. فقد یکون تنازع الفعلین فی الفاعلیت، تو کبھی کبھار دو فعلوں کا جھگڑا فاعل ہونے میں ہوگا. صورت کیا فاعل ہونے میں؟ کہتے ہیں بھی ان یقتضی کل منہما، بہ صورت کے تقاضا کرتا ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کہ ان یکون الاسم الظاہر فاعلا لہو، کہ وہ جو اس میں ظاہر ہے وہ اس کے لیے فاعل ہو. فیکونان متفقین فی اقتضاء الفاعلیت، تو دونوں فعل متفق ہیں اقتضاء الفاعلیت فاعلیت کا تقاضا کرنے میں. پہلا بھی اس اسم ظاہر کو فاعل بنانا چاہتا ہے، دوسرا بھی اس کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے. تو دیکھو فاعلیت کے تقاضے میں دونوں متفق ہیں. مثل ضربنی و اکرمنی زیدن، جیسے کہ ضربنی و اکرمنی زیدن. ضربنی کے ساتھ یہ یا ضمیر مفعول کی جڑی ہوئی ہے اور اب یہ چاہتا ہے آگے زیدن اس کے لیے فاعل بنے. اکرمنی کے ساتھ بھی یہاں مفعول کی ضمیر جڑی ہوئی ہے اور یہ چاہتا ہے یہ زیدن میرے لیے فاعل بنے. تو دیکھو دونوں زید کو اپنا فاعل بنانا چاہتے ہیں، تو فاعل کا تقاضا کرنے میں دونوں متفق ہیں. کہتے ہیں وقد یکون تنازعهما فی المفعولیت، اور کبھی ان دو فعلوں کا جھگڑا جو ہے مفعول ہونے میں ہوگا. بھئی متن میں آیا وفی المفعولیتی، متن میں کیا آیا وفی المفعولیتی، اور صاحب جامی نے درمیان میں عبارت نکال لی وقد یکون تنازعهما فی المفعولیتی، کہ کبھی کبھار دونوں کا جھگڑا مفعول ہونے میں ہوگا. تو یہ فقد یکون تنازعهما یہ عبارت نکال کر دراصل یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ فی المفعولیت کا عطف وہ جو پیچھے فی الفاعلیت آیا تھا اس پر تھا، اور وہاں پر فی الفاعلیت یکونو کی خبر تھی. کیا تھی؟ فقد یکون فی الفاعلیت، تو پیچھے یکونو آیا تھا اور یکونو کے اندر ضمیر کس کو راجے تھی؟ ای تنازع الفعلین، تنازع فعلین کو راجے تھی. تو تنازع فعلین یکونو کا اسم اور فی الفاعلیت اس کی خبر، اسی فی الفاعلیت پر فی المفعولیت کا بھی عطف ہے، تو یہ بھی اس کیا ہوئی، اس کانا کی خبر. تو یہاں وقد یکون تنازعهما نکال کر بتلا دیا کہ یہ فی المفعولیت اس کی خبر ہے. تو کہتے ہیں وقد یکون تنازعهما فی المفعولیت، اور کبھی کبھار دو فعلوں کا جھگڑا مفعول ہونے میں ہوتا ہے. بِأَن يَقْتَضِيَ كُلٌّ مِّنْهُمَا، بَأَن صورت کے ان دونوں میں سے ہر ایک تقاضا کرتا ہے کہ ان یکون الاسم الظاہر مفعولا له، کہ وہ اس میں ظاہر اس کے لیے مفعول ہو. فیکونان متفقین فی اقتضاء المفعولیت، تو دونوں فعل متفق ہوتے ہیں مفعولیت کا تقاضا کرنے میں. مثل ضربت و اکرمت زیدا، ضربت کے ساتھ فاعل کی تا ضمیر جڑی ہوئی ہے، یہ چاہتا ہے زیدن میرے لیے مفعول بنے. اکرمت کے ساتھ بھی فاعل کی تا ضمیر جڑی ہوئی ہے، یہ بھی چاہتا ہے زیدن میرے لیے مفعول بنے. تو دونوں فعل آگے آنے والے اس میں ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہتے ہیں، تو دونوں تقاضے میں متفق ہیں، دونوں مفعول ہونے کا تقاضا کر رہے ہیں. وقد یکون تنازعهما فی الفاعلیت والمفعولیت، اور کبھی کبھار دو فعلوں کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ فاعل اور مفعول ہونے میں ہوتا ہے. فاعل اور مفعول ہونے میں ہوتا ہے. بھئی اس کی دو صورتیں بیان کریں گے. صاحب جامعہ آپ کو بتلائیں گے کہ دو فعل جھگڑا کریں کس چیز میں, فاعلیت میں بھی اور مفعولیت میں بھی, اس کی دو صورتیں ہیں. لکھیے کاپی پر مثال لکھیں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. لکھیے زاربا و آہانا زیدن عمران, زاربا و آہانا زیدن عمران. زاربا پٹائی کی, و آہانا اور اہانت کی یعنی بے عزتی کی, زیدن عمران زید نے عمر کی. اب دیکھو زاربا اور آہانا دو فعل آئے. زاربا یہ بھی فعل متعدی ہے, یہ فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہے. آہانا بے عزتی کرنا یہ بھی فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا تقاضا کرتا ہے, یہ بھی فعل متعدی ہے. آگے دو اسم آئے, ایک ہے زید ایک ہے عمر. توجہ ہے. اب زاربا چاہتا ہے کہ زید میرے لیے فاعل بنے اور عمر میرے لیے مفعول بنے. توجہ ہے. جبکہ آہانا بھی اسی طرح چاہتا ہے کہ زید میرے لیے فاعل بنے اور عمر میرے لیے مفعول بنے. تو زید میں دونوں جھگڑ رہے ہیں, دونوں چاہتے ہیں زید ہمارے لیے فاعل بنے, اور عمر میں بھی دونوں جھگڑ رہے ہیں اور دونوں چاہتے ہیں عمر ہمارے لیے مفعول بنے. توجہ ہے. تو اب دیکھو دونوں فعل فاعلیت اور مفعولیت میں جھگڑ رہے ہیں. دونوں فعل زید کو اپنا فاعل بنانا چاہتے ہیں اور دونوں فعل عمر کو اپنا مفعول بنانا چاہتے ہیں, تو فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں جھگڑا ہوا. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن صاحب جامی بتلائیں گے یہ صورت یہاں مراد نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ تو وہی آپ نے پچھلی دو صورتوں کو ملا لیا. پہلی مثال میں دونوں صرف فاعل ہونے میں جھگڑ رہے تھے, دوسری مثال میں دونوں صرف مفعول ہونے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. آپ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا. ایک اس میں ظاہر میں دونوں جھگڑ رہے ہیں فاعل ہونے کے لیے, اور دوسرے اس میں ظاہر میں دونوں جھگڑ رہے ہیں مفعول ہونے کے اندر. کہتے ہیں یہ یہاں مراد نہیں, یہ تو وہی دونوں آپس میں آپ نے دونوں مثالیں ملا دیں. دیکھو یہاں دو اس میں ظاہر ہیں, لیکن جھگڑا کس طرح کا ہے؟ دونوں زید کو فاعل بنانا چاہتے ہیں. معلوم ہوا دونوں کا تقاضا زید کے بارے میں ایک ہی ہے. پہلا فعل چاہتا ہے میرے لیے فاعل بنے, دوسرا چاہتا ہے میرے لیے فاعل بنے. اور عمر کے بارے میں دونوں جھگڑ رہے ہیں, لیکن دونوں تقاضے میں متفق ہیں. پہلا فعل چاہتا ہے عمر میرے لیے مفعول بنے, دوسرا چاہتا ہے میرے لیے مفعول بنے. تو یہ تو تقاضے میں متفق ہیں بھائی, دونوں تقاضے میں متفق ہیں. تو کہتے ہیں یہ یہاں مراد نہیں, بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک ہی اس میں ظاہر میں جھگڑا کریں اور تقاضا مختلف ہو. ایک چاہے میرے لیے فاعل بنے, دوسرا چاہے میرے لیے مفعول بنے. اس کی مثال لکھیں. کل ہم نے اگرچہ وہ مثالیں کر لی تھیں. ضربنی و اکرمت زید, ضربنی و اکرمت زید. ضربنی کے ساتھ مفعول جڑا ہوا ہے, یہ زید کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے. اکرمتو کے ساتھ فاعل جڑا ہوا ہے, یہ زید کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے. دیکھو اب ایک ہی اس میں ظاہر میں جھگڑا ہے اور دونوں تقاضے میں مختلف ہیں. ایک اس میں ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے تو دوسرا اپنا مفعول. تو کہتے ہیں یہ تیسری صورت یہ بلی مراد ہے. وہ جو اوپر مثال کی زاربا و آہانا زید عمران, یہ مثال مراد نہیں, کیونکہ اس کے اندر تو تقاضے میں متفق ہیں بھائی. دونوں زید کو فاعل بنانا چاہتے ہیں, دونوں کا تقاضا ایک ہے. دونوں عمر کو مفعول بنانا چاہتے ہیں, دونوں کا عمر کے بارے میں تقاضا ایک ہے. بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے بھائی اب کتاب پر کہتے ہیں وقد یکون تنازعهما فی الفاعلیت والمفعولیت, اور کبھی کبھار دونوں فعلوں کا جو جھگڑا ہوگا وہ فاعلیت اور مفعولیت کے بارے میں ہوگا. وذالک یکون علی وجہین, اور یہ دو قسم پر ہے. یہ فاعلیت اور مفعولیت میں جھگڑا دو قسم پر ہے. احدہما, ایک صورت یہ کہ یقتضی کل منہما, کہ تقاضا کرے دونوں میں سے ہر ایک, تقاضا کرے کس چیز کا؟ فاعلیت اسم ظاہر, ایک اسم ظاہر کے فاعل ہونے کا وَمَفْعُولِيَّتَسْ مِنْ ظَاهِرٍ آخَرَ، اور دوسرے اس میں ظاہر کے مفعول ہونے کا، فَيَكُونَانِ مُتَّفِقَيْنِ فِي ذَلِكَ الْاِقْتِزَائِ، تو اس صورت میں بھی یہ دونوں فعل متفق ہیں اس تقاضے میں، دونوں متفق ہیں اس مثل مثال کے طور پر، ضَرَبَ وَأَهَانَ زَيْدٌ عَمْرًا، توجہ ہے؟ تو دیکھو دونوں فعل تقاضے میں متفق ہیں، دونوں چاہتے ہیں زید کو فاعل بنائیں، تقاضا دونوں کا ایک ہی ہے، اور دونوں چاہتے ہیں عمر کو مفعول بنائیں، دونوں کا تقاضا ایک ہی ہے۔ تو کہتے ہیں ولیس ھذا قسما ثالثا من التنازع، اور یہ تیسری قسم نہیں ہے تنازع میں سے، بل ہوا اجتماع القسمین الاولین، بلکہ یہ انہی پہلی دو قسموں کا اجتماع ہے، ان دونوں کو آپ نے اکٹھا کر دیا ہے، تقاضا یہاں ایک ہی ہے دونوں کا۔ وسانیہما، اور دوسری صورت یہ ہے کس میں کہ دونوں تنازع کریں فاعلیت اور مفعولیت میں، ایک صورت یہ تھی یہ مراد نہیں، دوسری صورت وہ ہے جو مراد ہے وہ اب ذکر کرنے لگے۔ کہتے ہیں وسانیہما، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان یقتضی احد الفعلین فاعلیت من ظاہرین، تقاضا کرے احد الفعلین، دو فعلوں میں سے ایک جو ہے وہ تقاضا کرے فاعلیت من ظاہرین، ایک اس میں ظاہر کے فاعل ہونے کا۔ بھئی دیکھیے دوسری مثال جو میں نے لکھوائی، ضربنی و اکرمتو زید، ضربنی و اکرمتو زید، ایک ہی اس میں ظاہر میں دونوں جھگڑ رہے ہیں لیکن دونوں کا تقاضا مختلف ہے، یہ مثال مراد ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وسانی ہما، دوسری صورت یہ ہے کہ یقتضی احد الفعلین، کہ ان دو فعلوں میں سے ایک جو ہے وہ تقاضا کرے فاعلیت من ظاہرین، ایک اس میں ظاہر کے فاعل ہونے کا، والآخر مفعولیت ذالک الاسم ظاہر بعینہ، اور دوسرا فعل بعینہ اسی اس میں ظاہر کے مفعول ہونے کا تقاضا کرے۔ ولا شک فی اختلاف اقتضاء الفعلین فی هذه الصورۃ، اور کوئی شک نہیں ہے کہ دو فعلوں کا تقاضا مختلف ہے، فی هذه الصورۃ اس صورت میں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس صورت میں دونوں فعلوں کا تقاضا مختلف ہے، یعنی ایک ہی اس میں ظاہر کے بارے میں، ایک چاہتا ہے یہ میرے لیے فاعل بنے اور دوسرا چاہتا ہے میرے لیے مفعول بنے، تو دونوں کا تقاضا مختلف ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُقَابِلُ لِلْأَوَّلَيْنِ، اور یہی وہ تیسری قسم ہے جو پہلی دو قسموں کے مقابل ہے۔ فَقَوْلُهُ مُخْتَلِفَيْنِ، آگے اب یہ متن ہے، تو ماتن کا قول مُخْتَلِفَيْنِ لِتَخْصِيصِ هَذِهِ السُّورَةِ بِالْإِرَادَةِ، وہ ارادے کے ساتھ اسی صورت کی تخصیص کے لیے ہے۔ بھائی صاحب کافیہ، یہ مختلفین کا لفظ ہے، عبارت کس طرح ہے؟ وفی الفاعلیت والمفعولیت مختلفین، اور کبھی دو فعل جھگڑا کریں گے فاعلیت اور مفعولیت میں، مختلفین اس حال میں کہ دونوں فعل مختلف ہوں گے تقاضے میں، یعنی ایک فعل اس میں ظاہر کو فاعل بنانا چاہتا ہے تو دوسرا مفعول۔ تو یہ جو مختلفین کی قید بڑھائی صاحب کافیہ نے، وہ اسی تیسری قسم کی تخصیص کرنا چاہتے تھے، توجہ ہے؟ ایک صورت کیا تھی؟ ضربا و اہانا زید عمرن، وہ صورت ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے جس میں دونوں کا تقاضا ایک تھا، بلکہ یہ تقاضے میں مختلف ہونے چاہیے، ایک ہی اس میں ظاہر کے بارے میں ایک فاعل ہونے کا تقاضا کرے اور دوسرا مفعول ہونے کا، یہ تیسری قسم مراد تھی ماتین کی، اسی لیے انہوں نے مختلفین کی قید لگائی کہ وہ دونوں فعل کیا ہونے چاہیے؟ مختلف ہونے چاہیے۔ کیا معنی مختلف؟ یعنی تقاضے میں مختلف ہوں۔ ضربنی و اکرم تو زید، زید اس میں ظاہر ہے، ضربنی اس کا تقاضا کیا؟ کہ اس کو فاعل بنائے، اور اکرمتو کا تقاضا کیا؟ مفعول۔ تو یہ دونوں فعل مختلف ہیں، کس اعتبار سے مختلف ہیں؟ تقاضے کے اعتبار سے مختلف ہیں، یہ مراد تھی صاحب کافیہ کی، اس لیے انہوں نے یہ قید لگائی، بات سمجھ میں آ۔ کہتے ہیں فقولہ مختلفین، صاحب کافیہ کا قول جو مختلفین ہے، لتخصیص ہذہ الصورۃ بالارادۃ، وہ ارادے کے ساتھ اسی صورت کی تخصیص کے لیے ہے، کہ وہ ارادتاً کیا کر رہے ہیں؟ اس صورت کی تخصیص کر رہے ہیں۔ کہ یہ والی صورت مراد ہے جس میں دونوں کا تقاضا مختلف ہو. یعنی دیکھو اب معنی بیان کریں گے, یعنی قد یکون تنازع الفعلین واقعا فی الفاعلیت والمفعولیت, یعنی کبھی کبھار دو فعلوں کا تنازع واقع ہوتا ہے فاعلیت اور مفعولیت میں, حال کون الفعلین مختلفین, اس حال میں کہ وہ دونوں فعل مختلف ہوتے ہیں, فی الاقتضائی, کس میں؟ تقاضے کے اندر مختلف ہوتے ہیں. وَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْإِسْمُ الظَّاهِرُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ وَاحِدًا, اور اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا مگر یہ کہ وہ اس میں ظاہر المتنازع فیہ, جس کے اندر جھگڑا کیا جا رہا ہے, واحدًا, وہ کیا ہو؟ واحد ہو. توجہ ہے بھئی, وہ ایک ہی اسم ہوگا تو ہم کہیں گے دونوں کا تقاضا الگ الگ ہے. ورنہ اگر آپ پہلی اس ذرا اس مثال کو دیکھیں, ضربا و اہانا زید عمران, ضربا بھی ایک فاعل چاہتا ہے ایک مفعول چاہتا ہے, اہانا بھی ایک فاعل چاہتا ہے ایک مفعول چاہتا ہے, تو تقاضے میں تو دونوں متفق ہیں. توجہ ہے, ضربا بھی ایک فاعل چاہتا ہے اور ایک مفعول چاہتا ہے, اہانا بھی ایک فاعل چاہتا ہے اور ایک مفعول چاہتا ہے, اور آگے زید اور عمران آیا, دونوں چاہتے ہیں زید ہمارے لیے کیا بنے؟ فاعل, اور دونوں چاہتے ہیں عمر ہمارے لیے مفعول بنے. توجہ ہے, تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تقاضے میں مختلف ہیں دونوں, کیونکہ دونوں ہی ایک فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں اور ایک مفعول کا. ہاں جب اس میں ظاہر آگے ایک ہی آ رہا ہو اور اسی ایک اس میں ظاہر کے بارے میں دونوں جھگڑ رہے ہیں, ایک چاہتا ہے میرے لیے فاعل بنے, دوسرا چاہتا ہے مفعول بنے, اب ہم کہیں گے دونوں فعل تقاضے میں مختلف ہیں. دونوں اس صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے دونوں فعل تقاضے میں مختلف ہیں, کیونکہ دونوں ایک فاعل چاہتے ہیں ایک مفعول چاہتے ہیں, تقاضے میں کیسے مختلف ہیں پھر؟ تو تقاضے میں مختلف تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں جب ایک ہی اس میں ظاہر کے بارے میں دونوں جھگڑ رہے ہوں, ایک چاہتا ہے میرے لیے فائل بنے, ایک چاہتا ہے میرے لیے مفعول. بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کیا کہ دونوں فعل تقاضے میں مختلف ہونے چاہیے. ضربا و اہانا زید عمران, ضربا بھی ایک فائل چاہتا ہے ایک مفعول چاہتا ہے, اہانا بھی ایک فائل چاہتا ہے ایک مفعول چاہتا ہے, تو تقاضے میں مختلف کیسے ہیں دونوں؟ دونوں ایک فائل چاہتے ہیں ایک مفعول چاہتے ہیں. ہاں تقاضے میں مختلف ہیں ہم تب ہی کہہ سکتے ہیں جب ایک ہی اس میں ظاہر کے بارے میں دونوں جھگڑ رہے ہوں. اب ہم کہیں گے ایک کا تقاضا فاعلیت کا ہے, ایک کا تقاضا مفعولیت کا, اب دونوں مختلف ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْإِسْمُ الظَّاهِرُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ وَاحِدًا, اور یہ جو صورت ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا, یعنی دونوں فعل تقاضے میں مختلف ہوں اس صورت کا تصور نہیں کیا جا سکتا, الا اذا کان الاسم الظاہر المتنازع فیہ واحدا, مگر یہ کہ وہ اس میں ظاہر المتنازع فیہ جس میں جھگڑا کیا جا رہا ہے واحدا, وہ ایک ہو, پھر ہم کہیں گے دونوں فعلوں کا تقاضا مختلف ہے. وَإِنَّمَا لَمْ يُورِدْ مِثَالًا لِلْقِسْمِ الثَّالِثِ, یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ کہ صاحب کافیہ نے اوپر متن میں کیا کہا, کبھی دونوں فعل جھگڑا کریں گے فاعلیت میں, اور اس کی مثال آگے دی ضربنی و اکرمنی زیدن, پھر آگے ذکر کیا کبھی دونوں جھگڑا کریں گے مفعولیت میں, اور اس کی مثال دی ضربت و اکرمت زیدن, پھر تیسری بات ذکر کی اور کبھی دونوں فعل جھگڑا کریں گے فی الفاعلیتی والمفعولیتی مختلفینی, فاعلیت اور مفعولیت میں اس حال میں کہ دونوں فعل کیا ہوں گے مختلف, اس کی مثال نہیں دی صاحب کافیہ نے, اس کی مثال نہیں دی صاحب کافیہ نے, حالانکہ اس کی بھی مثال دینی چاہیے تھی. تو جواب دیں گے صاحب جامی کہ بھئی اس کے لیے کوئی علیحدہ مثال دینے کی ضرورت نہیں, انہی دو مثالوں میں سے ایک فعل ایک مثال میں سے لے لیں اور دوسرا فعل دوسری مثال میں سے لے لیں تو یہ تیسری قسم کی مثال بن جائے گی. مثلا ضربنی پہلے میں سے لے لو اور اکرمتو دوسرے میں سے لے لو, تو ضربنی و اکرمتو زید یہ تیسرے کی مثال ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر پھر دو صورتیں بنتی ہیں کہ پہلا فعل کس کا تقاضا کرے, فاعل, اور دوسرا مفعول, جیسے ضربنی و اکرمتو زید, اور دوسری صورت یہ کہ پہلا مفعول کا تقاضا کرے اور دوسرا فاعل کا, کیسے؟ ضربت و اکرمنی زید. بھائی تو کہتے ہیں وہ انما لم یورد مثالا للقسم الثالث، صاحب کافیہ جو ہے وہ تیسری قسم کے لیے مثال نہیں لے کر آئے، لانه اذا اخذ فعل من المثال الاول وفعل من المثال الثاني، اس لیے کیونکہ جب لے لیا جائے ایک فعل مثال اول میں سے اور ایک فعل مثال ثانی میں سے تو حصل مثال للقسم الثالث، تو تیسری قسم کی مثال حاصل ہو جائے گی. وذالک یتصور علی وجوہ کثیرۃ، اور اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کئی صورتوں پر. ادھر دیکھیے، کئی صورتیں کہتے ہیں ہو سکتی ہیں. مثلا اسی ضربتو سے دو صیغے بنا لیں، ایک فاعل کا تقاضا کرے ایک مفعول کا، کیا بن جائے گا؟ ضربنی و ضربتو زیدن، ضربنی و ضربتو زیدن. یا دونوں اکرمہ سے لے آؤ، اکرمنی و اکرمتو زیدن، یا پہلا ضربا سے لے آؤ دوسرا اکرمہ سے، ضربنی و اکرمتو زید، یا پہلا اکرمہ سے لے آؤ دوسرا ضربا سے، اکرمنی و ضربتو زید. بات سمجھ میں آ؟ تو کئی صورتیں بنتی ہیں. کہتے ہیں وذالک یتصور علی وجوہ کثیرۃ، اور اس کا تصور کیا جا سکتا ہے بہت سی صورتوں پر. مثل ضربنی و ضربت زیدن، دیکھا ضربنی اور ضربت، ضربا سے ہی دونوں فعل لے آئے. ضربنی تقاضا کر رہا ہے فاعل کا، اور ضربت تقاضا کر رہا ہے مفعول کا، اور زیدن کو کیا بنایا؟ مفعول بنایا، ثانی کو عامل بنایا. وہ اکرمنی و اکرمتو زیدن، دیکھو دونوں فعل اکرما سے لے آئے. اکرمنی تقاضا کر رہا ہے فاعل کا، اور اکرمتو تقاضا کر رہا ہے مفعول کا، اور اکرمتو کو عامل بنایا، تو اکرمنی کے اندر ضمیر لے آئے. اسی طرح وزرا بنی و اکرمتو زیدن، اب پہلا فعل ضربا سے لائے دوسرا اکرما سے، ذرا بنی و اکرمتو زیدن، عامل کس کو بنایا؟ اکرمتو کو، تو ذرا بنی کے اندر ضمیر لے آئے. و اکرمنی و ضربت زیدن، پہلا فعل اکرما سے لے آئے دوسرا ضربا سے لے آئے، اور ضربت کو فاعل بنایا تو اکرما کے اندر فاعل کی ضمیر لے آئے. وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ اور بھی صورتیں. مما یکون الاسم الظاہر مرفوعا، یعنی اس میں جس میں اسم ظاہر مرفوع ہو. بھئی یہ جو چار مثالیں ذکر کی ان میں اسم ظاہر منصوب تھا، اس میں ظاہر منصوب تھا کیونکہ ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا تھا. اگلی اسی سے چار مثالیں آپ اور بنا سکتے ہیں جس میں ثانی فاعل کا تقاضا کر رہا ہوگا، اور اس کو جب عامل بنائیں گے تو آگے اس میں ظاہر منصوب آئے گا یا مرفوع آئے گا؟ مرفوع آئے گا. جیسے دیکھو پہلی مثال کیا تھی، ضربنی و ضربتو زیدن، اس میں دونوں فعلوں کی جگہ بدل دو، کیا بن گیا؟ ضربت و ضربنی زیدن. بھائی اب فاعل بن گیا، ضربنی کو آپ نے عامل بنایا اور وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے. اسی طرح اکرمنی و اکرمتو زیدن، فعلوں کی جگہ بدل دو اور زیدن کی جگہ زیدن لے آؤ. اکرمتو و اکرمنی زیدن، یہ زیدن کو رفع کس نے دیا؟ اکرمنی نے، اور اکرمتو کے لیے مفعول کو حذف کر دیا. و ضربنی و اکرمتو زیدن، یہاں بھی جگہ بدلو فعلوں کی، اکرم تو و ضربنی زیدن، بھائی یہ زیدن کو رفع کس نے دیا؟ ضربنی نے، اور اکرم تو کے لیے مفعول حذف کر دیا کیونکہ اضمار قبل ذکر فضلہ میں جائز نہیں. اگلی مثال ہے و اکرمنی و ضربتو زیدن، یہاں بھی دونوں فعلوں کی جگہ بدل دیں، ضربتو و اکرمنی زیدن، بھائی یہ زیدن کو رفع کس نے دیا؟ اکرما نے، اور ضربتو کے لیے مفعول کو حذف کر دیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ چار مثالیں کتاب میں تھیں، چار ہم نے بنا لیں، کتنی ہو گئیں؟ آٹھ. اور پھر ان سب میں آگے اس میں ظاہر مفرد ہے، تو اگر تثنیہ لے آؤ تو آٹھ مثالیں اور ہو جائیں گی، سولہ ہو گئیں. اور پھر اس میں ظاہر کو جمع لے آؤ، الزیدون لے آؤ، تو پھر آٹھ مثالیں اور ہو جائیں گی، تو چوبیس مثالیں ہو جائیں گی. لیکن مثالیں تو جتنی مرضی ذکر کر دیں، حقیقت میں یہ دو ہی قسمیں ہیں. یہ جو مختلفین ہیں، تقاضے میں دونوں فعل مختلف ہوں، اس میں حقیقت میں دو ہی قسمیں ہیں. کون سی دو قسمیں؟ کہ پہلا فاعل کا تقاضا کرے گا اور دوسرا مفعول کا، یا پہلا مفعول کا تقاضا کرے گا اور دوسرا فاعل کا تقاضا کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ اور مثالیں، مما یکون الاسم الظاہر مرفوعا، یعنی کہ جس میں اسم ظاہر کیا ہوگا مرفوع. یہ جو چار مثالیں صاحب جامی نے ذکر کیں، اس میں تو اسم ظاہر منصوب تھا، اور باقی مثالیں جس میں اسم ظاہر مرفوع ہو اور بھی ہو سکتی ہیں. جی آگے دیکھیے، فیختار النحات البصریون اعمال الفعل الثانی لقربه. جی میں نے مذاہب بیان کیے تھے، بصرہ والوں کا کیا مذہب، کس کو عامل بنانا، اولا ثانی کو، اور کوفہ والوں کا کیا مذہب، اول کو عامل بنانا اولا ہے. اب بصرہ والوں کا مذہب ذکر کرنے لگے ہیں صاحب جامی، کہتے ہیں فیختار النحات البصریون. بھئی یہاں بصریون لفظ آیا، یاد رکھو بصریون بھی ہے اور بصریون بھی ہے. یہ دراصل بصرہ جیسے ایک شہر کا نام ہے، اسی طرح بصرہ عرب کے ایک بڑے علاقے کا نام بھی بصرہ تھا. جیسے صوبہ کہہ لو، صوبہ، جیسے صوبہ جس میں بہت سے شہر ہوتے ہیں، یا ضلع کہہ لو، ضلع کے اندر بھی بہت سے چھوٹے شہر اور بہت سے گاؤں آ جاتے ہیں. جیسے لاہور ہے، لاہور ایک شہر کا بھی نام اور لاہور ایک ضلع کا بھی نام ہے. پورا ضلع بھی کیا کہلاتا ہے، لاہور، جس کے اندر بہت سے چھوٹے شہر بھی ہیں اور بہت سے گاؤں بھی ہیں. تو لاہور ایک علاقے کا بھی نام اور ایک شہر کا بھی نام. اسی طرح بصرہ ایک عرب کے اندر ایک علاقے کا بھی نام تھا، اور اسی طرح بصرہ عراق کے ایک شہر کا بھی نام ہے. تو دونوں کی طرف نسبت ہوتی ہے. تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے، وہ جو بصرہ علاقے کے رہنے والے تھے ان کو بصری کہتے تھے، با کے فتحہ کے ساتھ. تو فرق کرنے کے لیے، جو بصرہ شہر کے رہنے والے تھے ان کو بصری نہیں کہتے بلکہ بصری کہتے ہیں. جیسے لاہور سے لاہوریون، تو بصرہ شہر کا رہنے والا ہو تو کیا کہیں گے، بصریون، با کے کسرہ کے ساتھ. یہ با کے نیچے کسرہ کیوں پڑا، تاکہ فرق ہو جائے، وہ جو بصریون ہے، بصریون بصرہ علاقے کا رہنے والا، اور بصریون بصرہ شہر کا رہنے والا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں بصریون پڑھنا، با کے نیچے کسرہ، یہ نسبت ہے اس شہر کی طرف. فیختار النحات البصریون، اختارہ اختاروں کے معنی ہے پسند کرنا، اور بصریون سے پہلے النحات کا لفظ نکالا صاحب جامی نے. بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بصریون یہ صفت ہے اور اس کا موصوف النحات ہے. بصرہ والے عام لوگ نہیں مراد، بلکہ بصرہ والے نحوی مراد ہیں. فیختار النحات البصریون، تو پس اختیار کیا ہے بصرہ کے نحویوں نے، کیا پسند کیا، اعمال الفعل الثانی، فعل ثانی کے اعمال کو، کہ فعل ثانی کو عمل دیا جائے. بھائی کیوں عمل دیا جائے گا فعل ثانی کو، ادھر دیکھیے کیوں، میں نے دلیل ذکر کی تھی کہ یہ اس اسم ظاہر کے قریب ہے، اور نیز درمیان میں پھر فصل بھی نہیں آئے گا فعل اور فاعل کے درمیان. تو ذکر کر رہے ہیں لقربہ، اس فعل ثانی کے اسم ظاہر کے قریب ہونے کی وجہ سے، مع تجویز اعمال الاولی، جوز یجوز تجویز کا معنی ہے جائز قرار دینا، مع تجویز اعمال الاولی، ساتھ جائز قرار دینے کے اعمال اول کو، یعنی اول فعل کو عامل بنانا بھی جائز ہے. مذہب کس کا ذکر ہو رہا ہے، بصریین کا. بصرہ والے نحوی کیا فرماتے ہیں، کس کو عامل بنانا بہتر، ثانی کو عامل بنانا بہتر ہے، لیکن اول کو عامل بنانے کو بھی وہ جائز قرار دیتے ہیں. یہ معنی ہے مع تجویز اعمال الاولی، ساتھ فعل اول کو عامل بنانے کو جائز قرار دیتے ہوئے، کہ فعل اول کو بھی عامل بنانا جائز ہے. وَيَخْتَارُ النُّحَاتُ الْكُوفِيُّونَ الْأَوَّلَ، اور کوفہ کے جو نحوی ہیں وہ پسند کرتے ہیں اول کو، انہوں نے اختیار کیا ہے اول کو، یعنی اول کو عامل بنانے کو اختیار کیا ہے. ای اعمال الفعل الاولی، یعنی فعل اول کو عامل بنانے کو اختیار کیا ہے کوفہ والوں نے، مع تجویز اعمال الثانی، ساتھ جائز قرار دیتے ہوئے اعمال ثانی کو، کہ ثانی کو عامل بنانا بھی جائز ہے. بھئی کیوں، کوفہ والوں نے اول کو عامل کیوں قرار دیا، کہتے ہیں لسبقی ہی، اس لیے کیونکہ پہلا فعل پہلے آیا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو عامل بنایا جائے. ولل احتراز عن الازمار قبل الذکر، اور تاکہ احتراز ہو جائے ازمار قبل ذکر سے، پورے طور پر ہم ازمار قبل ذکر سے بچ جائیں. بھئی اگر آپ ثانی کو عامل بنائیں گے تو پہلے کے اندر ضمیر لانا پڑے گی، اور اسمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرطے تفسیر. لیکن کوفہ والے کیا کہتے ہیں، پہلے کو عامل بناؤ گے تو اسمار قبل ذکر سے پوری طرح بچ جاؤ گی، اور یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ اسمار قبل ذکر لاؤ ہی نہ، اگرچہ یہاں جائز ہے لیکن لاؤ ہی نہ، اس سے بچ جاؤ، یہ زیادہ اچھا ہے. یہ معنی ہے ولل احتراز عن الازمار قبل الذکر، اور ازمار قبل ذکر سے احتراز کے لیے. چلیے بس کریں بھائی، بس یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.